الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے تمام ناظرین کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. آئیے درود پاک سے متعلق ایک روایت سنتے ہیں. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے, اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا, یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود و سلام پڑھتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل آپ کو فیضان عید الفطر کی نشریات جو ہے یہ پیش کر رہا ہے. ہماری مجلس مدنی چینل نے اس حوالے سے پورا ایک جدول جو ہے یہ ترتیب دیا ہوا ہے. ہمارا یہ سلسلہ اسی کی کڑی ہے. کل صبح سے ہی آپ الحمدللہ عید الفطر کی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت خوان سائیں بھائی موجود ہیں, مختلف مدنی پھول ہوں گے جو ہمارے مبلغین ہمیں عطا فرمائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کالز بھی ہوں گی, آپ کے میسجز بھی ہوں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کی میسجز کو بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنا ہے. نعت شریف کی فرمائش کرنا چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکیں گے, ہم انشاءاللہ اس کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں, کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں عید الفطر کے حوالے سے, تو یہ بھی آپ کر سکیں گے. ممکنہ صورت میں ہم آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو اپنے سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. اور اگر کال یا میسج سلسلے میں شامل نہ ہو تو آپ نے ناراض نہیں ہونا, اچھی نیت کے ساتھ اگر کال کروائیں گے تو ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ابھی تلاوت اقدام پاک سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو بلو الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم said نية المؤمن خير من عمله. The intention of a believer is better than his action. Dear Islamic brothers, dear viewers and listeners of Madani channel, remember, without a good intention one cannot receive reward for his good deed. Therefore, I intend to recite the glorious Qur'an in order to earn rewards and to obey the command of Almighty Allah Azza wa Jal and His beloved Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa alayhi wa sallam with the intention of observing respect for the recitation of the Holy Qur'an. According to your situation, please try to sit on your hands as you would in the tashahud position of salah and lower your gaze. Furthermore, in order to follow the commands of the Holy Qur'an, make an intention to attentively listen to the recitation of the glorious Qur'an for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal by following the instructions of the blessed hadith. If possible, with sincerity in your hearts, listen to it with tearful eyes. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد

عشق بھی پلانا، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی آقا، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی. میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ہیں ان کو، تیرے در کی حاضری کو آقا، تیرے در کی حاضری کو آقا، تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے گئے ان کو، شگا جلد تم بلانا، شگا جلد تم بلانا، شگا جلد تم بلانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. بعطائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، بعطائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، بعطائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، رب گئے موتی یہ گئے قاسم، رب گئے موتی یہ گئے قاسم، رزق اس کا گے کھلاتے یہ گے، انا اعطینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ گے، بتائے رب دائم تو ہی رزق کا گے قاسم، بتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، بتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، بتائے رب دائم تو ہی رزق کا ہے قاسم، ہے تیرا سباب دانا، ہے تیرا سباب دانا، ہے تیرا سباب دانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے، دو جہان کے خزانے دیے ہاتھ میں خدا نے، تیرا کام ہے لٹانا مدنی مدینے والے، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ، تیرے غم میں تیرا عطار، تیرے غم میں کاش عطار، تیرے غم میں سگے عطار، رہ گئے گھر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں سگے عطار، تیرے غم میں سگے عطار، رہ گئے گھر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ حبیب اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان مکہ و مدینہ کی بہاریں عطا فرمائے، عید مدینہ کی سعادتیں اللہ کریم ہمیں بھی عطا فرمائے. ہماری ٹرانسمیشن میں جہاں ہمیں مبلغین مدنی پھول عطا فرمائیں گے، وہیں پر ہماری مجلس مدنی چینل نے ہمارے لیے کچھ مدنی گلدستے جو ہیں یہ بھی تیار کیے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائی اولڈ ہاؤس میں، جی ہاں اولڈ ہاؤس میں بھی عید منانے کے لیے، عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے وہاں پر بھی پہنچے. یہ بھی ہم نے مناظر آپ کو دکھانے ہیں. عید مدینہ کی کیسی بہاریں ہیں، وہاں پر کیا انداز ہے مبلغین کا، کیسے جو ہے وہ عید مل رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. نفسیاتی مریضوں کے ساتھ کس طرح سے عید منائی دعوت اسلامی کے مبلغین نے، کس طرح ان میں خوشیاں بانٹی، ان کی دل جوئی کی، یہ بھی انشاءاللہ ہم نے آپ کو سکھانا ہے. اور یہ الحمدللہ عزوجل شیخ طریقت امیر اہل سنت کا فیضان ہے، اور یہ ان کی عطا کردہ تربیت ہے کہ مبلغین الحمدللہ خوشیاں جو ہیں بانٹ رہے ہیں. اولڈ ہاؤس میں وہ طبقہ رہتا ہے جو اپنی اولاد کی محبتوں سے گویا کے دور ہو چکا ہوتا ہے، اور نفسیاتی مریض ان کو بھی کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی حال احوال ان کے نہیں لیتا، کوئی توجہ خاص ان پر نہیں دیتا، لیکن الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت کا فیضان لے کر مبلغین وہاں پر بھی پہنچے، ان کے ساتھ بھی عید منائے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم نے آپ کو دکھانی ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جو انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں مدنی گلدستوں کی صورت میں آپ دیکھ سکیں گے. تو ابھی جو ہے کچھ مدنی پھول لے لیتے ہیں مبلغین سے. سگیری عید لوگ جو ہے وہ منا ہی رہے ہیں، اور ہر کسی کے عید منانے کا ایک الگ ہی انداز اور الگ ہی طریقہ کار یہ ہم دیکھ رہے ہیں. ایک مسلمان کے عید منانے کے انداز میں اور ایک غیر مسلم کے عید منانے کے انداز میں کیا واضح فرق ہونا چاہیے، کچھ یہ بتائیے ہمیں. مسلمان جو کہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے، قرآن کو ماننے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کے احکامات پر چلے. جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہمیں منقول ہیں ان پر ہم عمل کریں، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عید منائیں، خوشیاں بنائیں، بالکل منائیں. جیسا کہ کل نگران شورا نے بھی ذکر فرمایا کہ مسکراہٹیں بکھیریں، آپ مسکرائیں، لوگوں کے دلوں کو خوش کریں، بہت اچھی بات ہے، خوشیاں منائیں. مگر خوشیاں منائیں ایسے انداز میں منائیں جو جائز انداز ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، خوشیاں منائیں. اور عید کے دن یہ رب تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات کے دن ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ جن میں فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں، رب تعالیٰ کی عطائیں، رب تعالیٰ کی بخششیں، رب تعالیٰ کے انعامات اور اکرامات بندوں کو نوازے جاتے ہیں. بہرحال ایک مسلمان کا طریقہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے، شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلیں، خوشیاں منائیں مگر شریعت کے دائرے سے ہرگز ہرگز باہر نہ نکلیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو ہمیں خوشی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم کچھ غلط حرکات کریں یا کوئی ناجائز افعال کریں یا ایسے کام کریں جن کی شریعت نے ممانعت کی ہے، جن پر شریعت نے منع کیا ہے. اچھا، اب اس میں ایک بنیادی چیز وہ یہ کہ عیدیں، کوئی عید جیسے ہم آج کی بات کرتے ہیں تو آج مسلمانوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ مروج ہیں، اور حالانکہ اس سے پہلے بھی عیدیں منائی جاتی رہی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی مختلف عیدیں تھیں، لیکن ان کے نام لفظ عید کے ساتھ نہیں تھے، لیکن کچھ نہ کچھ دن تھے, بعض قوموں میں کچھ دن تھے, اسی طرح سے کفار میں, اسی طرح سے نو مسلموں میں بہت سارے ایسے دن ہوتے ہیں, بہت سارے آج بھی جو ہے غیر مسلموں میں ایسے دن ہوتے ہیں کہ جن کو وہ عید کے طور پر مناتے ہیں. اس کو لفظ عید کا ورڈ یوز نہیں کرتے ہیں, لفظ عید یوز نہیں کرتے ہیں, مگر وہ مناتے ہیں, سیلیبریشن کرتے ہیں, مختلف سیلیبریشن کرتے ہیں, مختلف طریقے ہوتے ہیں. تو ان میں بالخصوص جیسا کہ بسا اوقات دسمبر کے مہینے میں جو ہے وہ سیلیبریشن وغیرہ کی جاتی ہے, اب اس میں کیا کرتے ہیں, سب سے اہم چیز تو اس میں یہ کرتے ہیں, سب سے زیادہ یہ بہت سارے مذاہب میں دیکھا گیا ہے, بہت سارے غیر مسلم ایسا کرتے ہیں, آتش بازی کرتے ہیں. اب آتش بازی اس کے متعلق جو ہے حرام کہا گیا ہے کہ آتش بازی حرام ہے, اور اس کے کس قدر نقصانات ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کئی مرتبہ بارہا اپنے مدنی مذاکروں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ آتش بازی کس قدر نقصان دہ, گھر کے گھر جل جاتے ہیں, بندے جل جاتے ہیں, لوگوں کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے, لیکن اس کے باوجود آتش بازی, یعنی کہ بالخصوص جو ماہ دسمبر میں آتش بازی کی جاتی ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ آتش بازی اسی مہینے میں کی جاتی ہے, اور اس قدر کی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ, یعنی کہ بالکل انتہا یعنی کہ ہو جاتی ہے نا. بلکہ ابھی اعتکاف کے آخری اشرے میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی بھی یہ ذکر فرما رہے تھے کہ اب تو پاکستان میں بھی اسی طرح سے ہو گیا ہے. فرما رہے تھے کہ باب المدینہ کراچی میں ہی ایک جگہ بورڈ لگا ہوا رمضانوں کے دنوں میں, آخری عشر میں اس طرح سے بورڈ لگا ہوا ہے کہ فلاں مقام پر عید کے تینوں دنوں میں فلاں مقام پر اس طرح سے آتش بازی ہوگی, اور اس طرح سے گیم ہوں گے, اور اس طرح سے جو ہے فن کے نام پر, ایک خوشیوں کے نام پر, یعنی کہ وہ لوگ کیا کریں گے, آتش بازی کریں گے. تو اس طرح سے ہمارے یہاں کراچی میں, ہمارے یہاں پاکستان میں اس طرح کے معاملات ہونے کہ باقاعدہ آتش بازی وغیرہ کی جاتی ہے, کروائی جاتی ہے, اس کے لیے مقامات مخصوص کر کے آتش بازی کا سامان کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا, اور اسلام ہمارا تو ایک بہت پیارا مذہب ہے, ایسی چیز کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا جس سے کسی انسان کو نقصان پہنچے, لوگوں کو نقصان پہنچے, لوگوں کی جان پر پڑے, ان کے گھر برباد ہو جائیں, تو اس طرح کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ تو میں نے ایک چیز بیان کی کہ آتش بازی. اسی طرح سے جو نو مسلم ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی خوشیاں مناتے ہیں تو خوشیاں منانے میں یوں سمجھ لیں کہ یہ تو ایک ان کا کمپلسری چیز ہے, ایک لازمی چیز ہے کہ وہ شراب ضرور پیتے ہیں, شرابیں پیتے ہیں, ناچ گانے کرتے ہیں, اور ناچ گانے تو یہ بھی ہے ہمارے مسلموں میں, جی جی غیر مسلموں میں ہوتا ہے. تو یہ مسلمان کا طریقہ کار یہ نہیں ہے. سب آپ جب اپنا ساؤتھ افریقہ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی ظاہر سی بات ہے لوگ عید مناتے ہیں, مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. سو وٹ شوڈ بی ڈفرنس بٹوین ا مسلم اینڈ ادر تھنگ دی سیلیبریشن ڈیفینیٹلی. اوکے, فرسٹ ان الحمد للہ وجل وی آر مسلمز رائٹ, اینڈ ا مسلم فالوز اسلام, دی رولنگز, دی ٹیچنگز اف اسلام, اینڈ we have all these rulings there so we can live a comfortable, a happy life in preparation for the qabr and the akhirah. If our zihn is made like this, then obviously we'll try our best to stay away from those things which displease Allah and His Rasul, and we'll engage in those things which please Allah and His Rasul. Now, back home in South Africa, majority are non-Muslim. So, unfortunately, what happens is, because many of their way of life, many Muslims follow this as well because of the influence of this Western culture. Now, as our Ustaz Sahib mentioned, that in all their functions, non-Muslim functions, there must be alcohol, music, dancing, these intermingling, mixing of men and women. This is necessary. This is part of their culture and their celebration. Now, unfortunately, many Muslim places, whether they gather at lakes or parks, these kind of areas for picnics, they as well. There's intermingling and mixing of men and women. There's no real parada, this kind of thing. The concept is not there. Alhamdulillah, ahista and slowly, it's coming slowly. But majority, they still have this Western point, style and living. So, Alhamdulillah, اور یہ جتنی ہمارے مطلب عید منانے کے انداز میں جتنی وہ غلط چیزیں شامل ہو چکی ہیں, انشاءاللہ یہ ایک دن ساری دور ہو جائیں گی. آپ کی کالز بھی ہیں, آئیے ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو محمد امارت علی حتا پنجاب گجرا والا سے حضور میں نہ سننا چاہتا ہوں پاد پردہ دکھا دو جلوہ کے نور باری حجاب میں ہے برائے مہربانی اسرار ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برائیاں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید چینل کے تمام اسلام بھائی کو عید الفطر مبارک. ناز خان اسلام بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے مجھے ناز شریف سنا دیجیے گا. مدت سے ہے میرے دل میں ارمان مدینہ روزے کے بلا لو سلطان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. فرمان بھائی کی کال تھی ماشاء اللہ خانے وال سے. بالکل جی ناز شریف سنائیں گے آپ کو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اصغر علی ہے. میں خالق آباد شاپ سے بات کر رہا ہوں. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ نہ سنا دیں بلا لو پھر مجھے ایسا ہی بہر ابھر مدینے میں نہ پھر روتا ہوا آؤں پھر مدینے میں. السلام علیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قمر عباس ستاری ضلع خانے وال کرتے ہوں چرچ کر رہا ہوں. تمام اسلام بھائیوں کو میری طرف سے باپا کو میری طرف سے عید مبارک اور مجھے باپا کی منصوبہ صحیح دیا سارا سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میسج بھی ہے یہ رحیم یار خان سے ہے. مجھے اعلیٰ حضرت کا کلام سنا دیں زرے جھڑ کر تیری پیزاروں کی. جی حضور صلی اللہ تعالی علی محمد. دکھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پردہ آقا دکھا دو جلوہ آقا کہ نور باری حجاب میں ہے. انہی کی بو مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی کی بو مایا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے. انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اٹھا دو پردہ آقا دکھا دو جلوہ آقا کی نور باری حجاب میں ہے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ذرے جھڑ کر تیری ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. میرے آقا کا وہ درگہ جس پر میرے آقا کا وہ درگہ جس پر میرے آقا کا وہ درگہ جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے مادے گھس جاتے ہیں. سرداروں کے ذرے جھڑ کر تیری ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. صدق و عدل و کرم و ہمت میں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے گئے ان چاروں کے چار سو شہرے گئے ان چاروں کے. برے تسلیم علی میدان میں برے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے تلواروں کے. کیسے آقا کا بندہ ہو رضا کیسے آقا ہوں کا کیسے آقا ہوں کا بندہ گورا کیسے آقا ہوں کا بندہ گورا بول بھارے میری بول بھارے میری سرکاروں کے بول بھارے میری سرکاروں کے در رڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے بلا لو مجھے شاہِ بحرو پر مدینے میں میں پھروتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ فیشبی روشب فاطمہ حیدر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانوں دل سے گئے پیارا کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں مدت سے میرے دل میں گئے ارمانِ مدینہ آقا مدت سے میرے دل میں ہے ارمانِ مدینہ مدت سے میرے دل میں ہے ارمانِ مدینہ روزے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آقا آتے کسی کردر بے عزت کو کیسے کوئی مہمان مدینہ آقا مدت سے میرے دل میں گئے قربان مدینہ روزے پہ بلا دیجئے سلطان مدینہ سبحان اللہ مدنی گلدستہ جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی الحمدللہ مبلغین نے عید منائی ہے یہ مدنی گلدستہ بالکل تیار ہے اب ہم یہ دیکھیں گے اور پھر جب ہم مدنی گلدستہ دیکھ کر کے واپس دوبارہ جب سلسلے میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بدشگونی کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لیں گے بعض لوگ کہتے ہیں ارے یار کیا صبح صبح اس کا منہ دیکھ لیا منحوس آدمی ہے عید کے دن کس منحوس کا جو ہے وہ منہ دیکھ لیا ہے ارے یہ تو ٹائم ہی منحوس ہے یار یہ تو گاڑی منحوس ہے بھائی بلی گزر گئی اب یہ تو کالی بلی گزری ہے تو اب کوئی منحوس کام جو ہے اس کے بعد میں ہونے والا ہے تو یہ جو منحوس کرتے ہیں بدشگونی لیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے مبلغین ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہمیں اس مدنی پھول عطا فرمائیں گے. ابھی آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. مبلغین نے دعوت اسلامی نے نفسیاتی مریضوں کے ساتھ عید منائی, اس کے کچھ مناظر دیکھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یکم شوال المکرم, پاکستان میں اس وقت ہم زمزم نگر حیدرآباد میں موجود ہیں اور زمزم نگر حیدرآباد کے اس مقام پر موجود ہیں جدو بندر. یہاں پر بہت ہی مشہور 1865 سے قائم ذہنی امراض کا اسپتال جسے عوام پاگل خانے کے نام سے جانتی ہے. آج مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ دیگر ذمہ داران یہاں پر آئے ہیں. یہ ذہنی امراض کے مریض کے جو ایسے مرض میں مبتلا ہے, جو یقیناً ان میں بعض ایسے بھی مرض میں مبتلا ہوں گے کہ جو نہ خوشی کو جانتے ہیں نہ غم کو جانتے ہیں, آج عید الفطر کے دن مبلغین دعوت اسلامی ان ذہنی امراض کے مریضوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں بانٹیں گے اور انہیں بھی بتائیں گے کہ عید کیا ہوتی ہے. تو ان میں جو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہوں گے انشاءاللہ عزوجل ہماری بات کو بھی سمجھیں گے. آئیے آپ کو وہ مناظر بھی دکھاتے ہیں کہ کون کس مرض میں مبتلا ہو کر کس وجہ سے مبتلا ہو کر اس ذہنی امراض کے ہسپتال میں یعنی پاگل خانے میں داخل ہوا ہے. آئیے آپ کو ان کے وارڈ کی جانب لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں اسم محمد شیخ مظہر احمد. شیخ مظہر احمد, تو کب سے ہیں شیخ مظہر صاحب یہاں پہ؟ تقریباً 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے ہو گئے. بہتری کی طرف ہے طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ. آج کیا ہے پاکستان کے اندر؟ نالج میں نہیں ہے. نالج میں نہیں ہے آج؟ عید ہے, عید کا دن ہے. عید کا دن ہے. عید کا دن ہے. اچھا, کون سی عید ہے آج؟ پہلی عید ہے. نہیں, ایک ہوتی ہے عید میٹھی عید ہوتی ہے کہ عید قربان ہوتی ہے, کون سی عید ہے؟ میٹھی عید. میٹھی عید ہے ماشاء اللہ. تو عید کے اس موقع پہ کوئی آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی نعت یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ یاد ہے. اچھا, کہاں کی رہائش آپ کی؟ کراچی شہر کے. اچھا, کون سی نعت سنائیں گے؟ نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا یاد ہے آپ کو پوری؟ الحمدللہ. چلیں سنائیں, ہمارے مدنی چلیں گے, ناظرین بھی آپ کی نعت سنیں گے. چلیں سنائیں اس کے. نعمت بانٹتا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں مسرور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا. دل ہے وہ دل, دل ہے وہ دل جو تیری یاد میں مسرور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں میں قربان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ماشاءاللہ بڑی زبردست نعت پڑھی آپ نے بھائی, ماشاءاللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم. نعیم کہاں سے رہائش ہے, کہاں رہائش کی آپ کی؟ نواب شاہ. کتنا عرصہ ہو گیا ہے میرے کو؟ 4 سال ہو گئے سر. 4 سال ہو گئے آپ کو. اب کب واپس گھر لوٹیں گے؟ دیکھیں, دو بغیر کے بعد جاؤں گا. کیوں آ گئے تھے یہاں؟ کون آپ کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ابو چھوڑ کے گئے تھے اس لیے کہ چرس کا نشہ کرتے تھے. تو توبہ کر لی اس سے؟ ہاں توبہ کر لی. اچھا, ایسے چاہتا ہوں کہ مدنی قافلے میں یعنی دعوت اسلامی میں میں بیٹھے پاک مدینے سے بہت محبت کرتا ہوں. اپنے نبی ہے نا, ان سے بہت محبت کرتا ہوں. نواب شاہ میں تو فیضان مدینہ گئے کبھی؟ فیضان مدینہ؟ ہاں فیضان مدینہ کا بھائی بھی بھائی کے ساتھ جا سکتا. اچھا کوئی نعت آتی ہے آپ کو؟ آتی ہے. اچھا آج ویسے دن کون سا ہے پاکستان کا؟ عید الفطر کا دن ہے. عید الفطر کا دن ہے؟ عید الفطر. ویسے دن کون سا ہے؟ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ میں سے. منگل ہے آج. منگل ہے جی جی. ماشاء اللہ یار سب پتا ہے آپ کو تو یار. جی جی. کون سی نعت سناؤ گے آپ؟ وہ والی مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا. مدنی مدینے والے. سر وہ سنو تھا وہ مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا یا مصطفیٰ. اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا. سب میں اعلی نبی کا جھنڈا. سب میں اونچا نبی کا جھنڈا. ہر گھر میں لے رہا. ہر گھر میں لے رہا. پکارو یا رسول اللہ. پکارو یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ بھائی بڑی اچھی آپ نے بھی نعت پڑھی ہے. ماشاء اللہ آپ سے بھی ملاقات ہوئی آج. بڑی خوش ہوئی ہمیں. ہم الیاس بھائی الیاس قادری کو بھی جانتے ہیں. اچھا جانتے ہیں؟ آئے تھے اس لیے کہ وہ نواب شاہ رہتے ہیں. نواب شاہ عابد بھائی بھی ہوتے ہیں ادھر اور فتح بھائی بھی ہوتے ہیں. اچھا وہ موضع میں وہ نماز پڑھاتے ہیں. عابد بھائی جانتا ہوں ان کو میں. جانتے ہیں. دوبارہ ملیں گے ان سے؟ ہاں ملیں گے. اور مدنی قافلے میں جائیں گے؟ مدنی قافلے. مدنی چینل دیکھا آپ نے؟ مدنی آپ آئے نہیں تھے یہاں پہ جب تک. روزانہ دیکھو سر. روزانہ دیکھو. کہاں پر؟ مدنی چینل گھر پہ بھی دیکھتا ہوں. یہاں بھی دیکھتا ہوں. گھر سے تو آپ کو دو سال ہو گئے نا یہاں آئے ہوئے؟ نہیں چار سال ہو گئے. ویسے تو کیونکہ یہاں ٹی وی لگا. ٹی وی چلتا اس میں دکھاتے ہیں. مدنی چینل دکھاتے ہیں. ہاں جی جی جی. اس میں کیا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ نعت اچھی لگتی. میٹھی میٹھی اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے چند ذہنی امراض کے مریضوں کے تاثرات بھی سنے, ان سے نعتیں بھی سنی. اس خوشی کے موقع پر عید الفطر کے دن مبلغین دعوت اسلامی دیگر ذمہ داران گدو بندر زمزم نگر حیدرآباد 1865 میں قائم ہونے والے ایک وقت کے ایشیا کے سب سے بڑے ذہنی امراض کے اسپتال پاگل خانے میں آئے. ابھی ہمارے ساتھ یہاں ذہنی امراض کے اسپتال کے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جو ان مریضوں کے بارے میں بھی کچھ بتائیں گے کہ کس ضمن میں یہ مریض یہاں پر ایڈمٹ کیے جاتے ہیں, اور یہ صحتیاب ہونے کے بعد جب گھر پر لوٹتے ہیں تو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ ان کے گھر والے نے ایکسیپٹ نہیں کرتے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے تاثرات لیتے ہیں. آپ کا شکریہ جو مجھے آپ نے جو ہے وہ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. مدنی چینل کے توسط سے میں سبھی دوستوں کو عید کی مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور یہاں پہ آپ نے جو کوشچن کیا کہ پیشنٹ کیوں آتے ہیں, تو ذہنی امراض کے مریض جو ہیں وہ گھر پہ مینیج نہیں ہو سکتے. جب ایگریسو ہو جاتے ہیں, وائلنٹ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں یا معاشرے کے اندر جو کوئی وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ, تو ان کے والدین وغیرہ ان کو جو ہے وہ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور جب یہاں آنے کے بعد ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیزیز. جتنی جن کو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کے حساب سے ہی ہم ان کا جو ہے وہ علاج کیا کرتے ہیں یہاں پہ. تو اگر بہت زیادہ ایگریسو پیشنٹ ہو تو ان کے لیے الگ وارڈ بنے ہوئے ہیں, اور اگر مینیجیبل ہیں تو پھر ان کے لیے الگ وارڈ بنے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے فیمیل کے لیے بھی الگ وارڈ بنے ہوئے ہیں, تو ان پیشنٹ کو وہاں الگ الگ وارڈز میں اکارڈنگ ٹو دیئر نیڈس ہم وہاں شفٹ کر دیتے ہیں, اور پھر وہاں پہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ کے سیکیٹک ڈیزیز کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہم یہ حتمی کہہ نہیں سکتے کہ کتنا عرصہ ان کو لینی ہوتی ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کچھ وقت کی دواؤں کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دوائی لائف لانگ لینی پڑتی ہے, پوری زندگی ان کو دوائی لینی پڑتی ہے. وہ پیشنٹ مینیجیبل ہوتے ہیں, یعنی جب ٹھیک ہو جائے یہاں پہ ان کا بیہیویئر صحیح ہو جائے, ایگریشن ان کی ختم ہو جائے, تو پھر ہم لے کے آتے ہیں یہاں پہ. وہ ہم ان کو جو شفٹ کر دیتے ہیں گھر کی طرف لے جائیں, ان کے جو والدین ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں کہ آپ واپس لے کے جائیں. لیکن اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ان کے والدین پھر دوبارہ آ کے یہاں پہ پرسو نہیں کرتے. پیشنٹ ٹھیک ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسچارج ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ان کو واپس لے کے نہیں جاتے. تو یہاں پہ برڈن بڑھ جاتا ہے ہمارے یہاں پہ پیشنٹس کا. اچھا اس میں بھی ڈاکٹر صاحب یہاں وزٹ ہم نے کیا تو زیادہ تر ابھی جن وارڈس میں ہمارا جانا ہوا وہاں منشیات کے عادی جو ہے وہ زیادہ تر پیشنٹس دکھے. اب یا تو وہ بتا یہ رہے تھے کہ منشیات کے عادی تھے اس وجہ سے یہاں ہمارے گھر والے چھوڑ گئے. آیا بیسک وجہ یہی بنتی ہے, منشیات ہی بنتی ہے, یا اور بھی اس میں وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ذہنی توازن بندہ اپنا کھو دیتا ہے؟ اچھا اس کے تو کئی ریزن ہو سکتے ہیں. جو ڈیزیز ہوتی ہیں ذہنی امراض جو ہیں وہ ہیریڈیٹی سے بھی منتقل ہو سکتے ہیں. ڈرگ ابیوز ایک بڑا فیکٹر ہے, جو دوائی لیتے ہیں یا اپنے نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں, برائیاں جو معاشرے کی ہیں جو پھیلتی ہیں وہ ان منشیات کی وجہ سے پھیلتی ہیں. تو جو ہے وہ منشیات کی وجہ سے بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں, لیکن نفسیاتی بیماری کے اور بھی ریزن ہیں, اور بھی کازز ہیں کہ جو ہے وہ اس میں جینیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں, یعنی کہ جینیاتی عمل جو ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, انوائرمنٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں, اور منشیات کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیزیز مختلف قسموں میں اور مختلف وقتوں میں پریزنٹ ہوتی ہیں. کچھ ایسی ڈیزیز ہیں جو ارلی ایجز میں پریویل ہو جاتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو گھر کا اگر ماحول صحیح نہ ہو, گھر کے اندر جو ہے وہ جو ہے ہسبینڈ وائف کے اندر جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہو چکی ہو, یا گھر ٹوٹ چکا ہوا ہو, یا گھر کے اندر فادر نے دوسری شادی کر لی ہے, تو پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پھر بچوں کے اندر بھی ذہنی بیماریاں پیدا کر سکتی ہیں. تو ایسے بھی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, اور منشیات کی وجہ سے تو ویسے جو ہے وہ اگر ڈیزیز ہے تو اس کو پرسیپیٹیٹ بھی کر دیتی ہے, اگر منشیات استعمال کرے گا تو جلدی پریویل باہر آ جائے گی وہ ڈیزیز. تو اس وجہ سے بھی پیشنٹ زیادہ تر ہمارے پاس یہاں آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو کتنا عرصہ یہاں اس ہاسپٹل میں ہو گیا, اور اپنی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ اگر ہو تو مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کریں. اچھا, یہ ہے کہ میں میڈیسن کا ڈاکٹر ہوں, اور یہاں پہ جو ہے وہ سیکرٹری وارڈ میرا آنا جانا رہتا ہے. سیکرٹری میں ہم روٹیشن پہ پہلے بھی آئے تھے, اور ابھی بھی میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں 2 مہینے کے روٹیشن کے لیے. ویسے میں فزیشین ہوں, لیکن مدنی چینل میں نے دیکھا ہے کہ آج واحد چینل ہے جو ان لوگوں کو دیکھنے یہاں آیا ہے, اور ان کے اندر آپ لوگوں نے جو یہاں آ کے عید کی خوشیاں بانٹی ہیں, ان کو مٹھائیاں کھلائی ہیں, کیونکہ یہ بھی انسان ہیں ہماری طرح, اور ان کے ذہن اگر کام نہیں کر رہا, ان کی سوچوں میں تھوڑا خلل ہے, تو یہ دواؤں سے ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ, اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مینٹل ڈیزیز بھی ایک ڈیزیز ہے. جیسے آپ کو بخار آ جاتا ہے, پیٹ میں آپ کے درد ہوتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو اگر انسان کی سوچوں میں کچھ خلل پڑ جائے تو یہ ایک ڈیزیز ہے, یہ بیماری ہے, اور اس کا علاج بھی ہے. تو آپ جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ سائیکیٹرک النس کو النس نہیں سمجھا جاتا, لوگوں کو باندھ کے گھروں میں رکھ دیا جاتا ہے. تو آپ اگر دیکھیں ایسا مریض کوئی, تو اس کو جا کے کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں, اور اسے جو ہے وہ اوپینین لیں کہ یہ ڈیزیز ٹریٹیبل ہے یا نہیں ہے, اس میں سائیکیٹرک ڈیزیز ہے یا نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا آپ کو, ان کی ڈیزیز کو ایسے نہیں ہے کہ بھائی یہ مینٹل ہے, یہ کام کے نہیں ہے. نہیں, یہ کام کے بندے ہو سکتے ہیں, اگر ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے اور ان کی ٹریٹمنٹ کر کے ان کو دوبارہ معاشرے کے اندر ہم کارآمد بنا سکتے ہیں ان لوگوں کو. بہت بہت شکریہ رکشان. الحمد للہ عزوجل, آپ نے دیکھا کہ مبلغین دعوت اسلامی کس طرح سے وہاں پر بھی پہنچے, اس میں نفسیاتی ہسپتال میں جس کو لوگ پاگل خانہ کہتے ہیں, اور پھر وہاں پر کس طرح سے عید جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے منائی ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہوئے عید منائی ہے. یہی طریقہ کار ہے عید منانے کا, اور ہمیں اسی کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے ہمیں صحت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی, ہمیں سمجھ عطا فرمائی, ہمارے اعضاء صحیح سلامت ہیں, ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے, اور ہم اپنے رب کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو ذہنی طور پر جو نفسیاتی مریض جو ہے یہ قرار پائے, وہ مطلب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس سب کچھ اللہ کریم کا عطا کردہ ہے, لیکن ہم اسی رب کے ذکر سے, اسی کی یاد سے جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے, برے خاتمے سے محفوظ فرمائے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, اور اس مدنی ماحول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیجئے, مدنی قافلوں کے مسافر بنے, مدنی نامات کے عامل بنے. انشاءاللہ جب یہ ہمارا ذہن بنے گا, امیر اہل سنت کے دامن کرم سے وابستگی ہوگی, اجتماعات میں ہمارا آنا جانا ہوگا, تو ہر وقت ہمارا یہ ذہن ہوگا کہ چاہے خوشی ہو, چاہے غمی ہو, چاہے بیماری ہو, چاہے صحت ہو, چاہے مال آئے یا مال جائے, صحت جو ہے وہ صحت یابی ہو یا بیماری ہو, کچھ بھی ہو, مجھے ہر حال میں اپنے رب عزوجل کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرنی ہے, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا ہو. گناہ نہیں کرنے, گناہوں سے جو ہے وہ ہماری آخرت بھی خراب ہوگی, ہماری دنیا بھی خراب ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. بات اس مدنی گلدستے سے پہلے جو آپ نے دیکھا ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے جو گفتگو ہوگی مدنی پھول ہوں گے اس بارے میں ہوں گے کہ بولتے ہیں کہ یار آج کس منحوس کی صبح صبح شکل دیکھ لی, آج تو کام خراب ہی ہوگا, یہ بتائیں حضور منحوس کون ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بدفعلی لینا یا منحوس کہنا کسی کو اس کی اجازت اسلام میں نہیں. اس کو بدشگونی کہتے ہیں. شگون دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہے اچھا شگون اور ایک ہے اسی طرح سے برا شگون. برا شگون یا اچھا شگون یہ کیا ہے, یعنی کہ کسی چیز, کسی عمل, کسی شخص یا کسی آواز یا کسی وقت کو اچھا یا برا جاننا, یہ اچھا شگون اور برا شگون یہ ہوتا ہے. اس کے حوالے سے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اچھا جانیں گے تو اچھا شگون ہے جی, اور اگر اس کو برا سمجھیں گے یا منحوس سمجھیں گے تو پھر یہ بد شگونی ہے. اچھے شگون کی اجازت ہے لیکن بد شگونی کی ہرگز اجازت نہیں ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترجمہ قرآن کنز الایمان. قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو, اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو, اور اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, نہیں لینی چاہیے کسی کو منحوس. بالکل بالکل, یہ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہم نے بھی ترجمے سے بالکل واضح رب تعالی نے ارشاد فرمایا. اسی طرح بدشگونی لینے کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے بھی سلمان بھائی نے اس کو ذکر فرمایا کہ بسا اوقات بلی آگے سے گزر جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا برا سمجھا جاتا ہے, بدشگون سے لی جاتی ہے, اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. یا اسی طرح سے بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہیں کسی کام سے جا رہے ہیں, کوئی ہمیں اندھا لولا لنگڑا اس طرح کا شخص ہمارے سامنے آ گیا یا ہمارے سامنے گزر گیا یا ہمارے سامنے بھیک مانگتا ہوا آ گیا, او ہو اب تو بھائی میرا آج کا کام جو ہے نا فیل ہو جائے گا, اب آج میں نامراد ہو جاؤں گا. اگر میں آج جاب ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں تو آج مجھے جاب نہیں ملے گی, اگر میں کسی بزنس کے لیے جا رہا ہوں, کوئی کام کرنے جا رہا ہوں تو بس آج جو ہے نا میرا نقصان ہو جائے گا. اسی طرح سے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ ہمیں کہ کبھی کبھار نئی نویلی دلہن آتی ہے اور اس کے آنے کے بعد جو ہے خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے, اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اس کو منحوس کہتے ہیں. ارے یہ عورت تو منحوس ہے, ابھی آئیے چند دن ہوئے ہیں اس کو, ابھی دو دن ہوئے ہیں اس کی شادی کو, اور آتے ہی جو ہے فلاں شخص دیکھو انتقال ہو گیا, یہ منحوس ہے بس. اب جو ہے نا یعنی کہ اس کو بہت برا بھلا کہنے لگتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی ہیں, اس کے لڑکا پیدا نہیں ہوتا, تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ منحوس ہے. اسی طرح سے کوئی عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے, اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے چند ایک ماہ ہی ہوئے ہوتے ہیں شادی کو اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے, تو بس اس کو منحوس جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عورت منحوس ہے. یوں بھی بولتے ہیں جی, اپنے شوہر کو ہی کھا گئی ہے. بالکل, یہ جملہ تو بہت زیادہ ہے یعنی کہ ہمارے کلچر میں اپنے شوہر کو کھا گئی, یہ تو ہے. بالکل کوئی نہیں, کسی کو, بندے کو کون کھا سکتا ہے, انسان کو کون کھا سکتا ہے بھائی. جس کی زندگی اللہ تبارک تعالیٰ جتنی رکھی ہوئی ہے اس سے کم کوئی کر نہیں سکتا, اس سے بڑھا کوئی نہیں سکتا. خام خام میں ایک اللہ کی بندی کو جو ہے وہ منحوس بنا رہی ہے. اچھا اگر یہ تو مطلب اسلامی جیسے شادی ہوئی جو ہے وہ بہو گھر پہ آئی اور مطلب اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بہو تو ہو گئی منحوس, اور اگر اس بہو کا ہی شادی کے دو تین بعد جو ہے دو تین ماہ بعد انتقال ہو گیا, کچھ عرصے بعد جلدی انتقال ہو گیا, تو اس کو تو بیٹے کو تو کوئی منحوس نہیں کہتا, اپنے بیٹے کو تو منحوس نہیں کہتا. یار ہمارا بیٹا ہی منحوس ہے, دیکھو ابھی اس کی دو تین ماہ شادی کو ہمیں ابھی مار گئی اس کی. تو اس طرح جب بیٹے کو منحوس نہیں کہتے تو اس کو منحوس کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بہرحال بات وہی ہے جو ہمارے مبلغ نے بیان کیا کہ بدشگونی لینا یہ حرام ہے اور اچھی فا لینا, اچھا شگون لینا یہ مستحب ہے. آپ کیا فرمائیں گے اسلین بھائی؟ آپ نے کہا نا کسی شخص کے بارے میں سوچ رہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے یا یہ اچھا ہے. اچھا یہ زیادہ چیز ہمارے ذہن کے مطابق ہے نا, عوام کا ایک ذہن ہے. اب کوئی شخص آئے, اب وہ دل کو اچھا لگتا ہو, پھر تو کہتے ہیں کہ یار ابھی تمہارا ہی تذکرہ ہو رہا تھا, تم تو 100 سال جیو گے. اب ایسا شخص آیا جو دل کو اچھا نہیں لگتا, وہ آیا تو کہتے دیکھو شیطان کا نام لے شیطان, یعنی وہ اپنے ہی ذہن سے سوچ دیتے ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص آیا جس کا رنگ کالا تھا اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا, یعنی اس کی ایک آنکھ سے, اب اس کو ایک آنکھ سے دکھائی دیتا تھا. تو اس کے بارے لوگوں نے شکایت کی کہ بادشاہ سلامت یہ شخص جو ہے یہ منحوس ہے, اس کو اس ملک سے نکال دیا جائے, اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ ساری جو آپ کی رعایا ہے وہ مشکل میں ہے, آپ اس کو نکال دیجئے. بادشاہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, پہلے میں اس شخص کو ازماؤں گا پتا چلے منحوس ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر یہ واقعی منحوس ہوا ٹھیک ہے تو پھر تو اس کو نکال دیا جائے گا, ٹھیک ہے. اگر یہ منحوس نہ ہوا تو پھر اس کو رہنے دیا جائے گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ بادشاہ نے کہا کل جب میں اٹھوں گا تو اس کو میری خوابگاہ یعنی میرا جو بادشاہ کا کمرہ تھا اس کے باہر کھڑا کیا جائے, سب سے پہلے میں اس کا چہرہ دیکھوں گا پھر دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, دوسرے دن بادشاہ اٹھا تو بادشاہ کے حکم کے مطابق اس کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا گیا. بادشاہ نے سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھا. اب بادشاہ جیسے ہی واپس اندر گیا, بادشاہ نے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جیسے ہی کپڑے پہنے تو اس کے اندر بچھو تھا. اب وہ بچھو نے ڈنگ مارا تو بادشاہ کی جو حالت غیر ہو گئی, وہ جو محل تھا اس میں کرام مچ گیا کہ بادشاہ سلامت کو بچھو نے کاٹ لیا. اب کیا ہوا, وزیروں نے اور سب نے جو ہے مشورہ کیا اور اس شخص کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور بادشاہ کو جو ہے طبیب علاج کرنے لگے. آہستہ آہستہ بادشاہ کی جان بچی اور وہ ٹھیک ہو گیا. جب بادشاہ ٹھیک ہوا تو اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا اور کہا گیا حضور کہا تھا نا یہ منحوس ہے, اب آپ کو جب کہہ دیا تھا تو آپ نے بھی ازما لیا. تو بادشاہ نے کہا ہاں واقعی میں تو ازما پتہ ہی چل گیا, پتہ چل گیا یہ واقعی اس کو میں نے دیکھا تھا منحوس ہے. تو بادشاہ نے اتنے میں اس کا جو وزیر تھا وہ بہت عقل مند تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ شخص رو رہا ہے اس کی بھی سن لیجئے, اس کی نیچے میری سن لیجئے. بادشاہ نے کہا اچھا تم بتاؤ کیا کہتے ہو. بادشاہ نے کہا تھا اس کو جو اس کو نکالیں یہاں سے. جی تو اس نے کہا کہ میری کہا بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ صبح صبح آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کو بچھو نے ڈنگ مارا اور اس نے صبح صبح آپ کو دیکھا تو اس بیچارے کو ملک سے نکالا جا رہا ہے. اب بتائیے دونوں میں سے منحوس کون ہے. بلکہ یہ تو آپ اس کو تو بچھو نے ڈنگ مارا ہے اس بیچارے کا تو سب کچھ مطلب یہاں سے اس کو بلکہ مال وغیرہ لے کے اس کا بھیج رہے ہیں اس کو باہر یہاں سے. کسی شخص کو منحوس کہنا تو اس کی دل آزاری کرنا ہے. اب یہ دل آزاری کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی برائی بیان کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو اللہ عز و جل اس کو اس وقت تک دوزخیوں کے کیچڑ پیپ اور خون میں رکھے گا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے. ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی. اور پھر جو اس طرح کسی کو منحوس کہتے ہیں یا کسی پر اس طرح منحوس ہونے کا یا بدشگونی کا کسی کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں تو پھر اس کو بندہ اب ایسی باتیں کہتا ہے جو اس میں ہوتی نہیں ہیں, تہمت کے زمرے میں آ جائے گا, دل آزاری کے زمرے میں آئے گا, ایذائے مسلم میں آئے گا. یہ تو تھا ایک مطلب اس کے حوالے سے, ایک انسان کے حوالے سے. بعض لوگ کچھ نمبرز ہوتے ہیں ان کو منحوس سمجھتے ہیں, جیسے 13 نمبر ہے جس کو لوگ بڑا منحوس سمجھتے ہیں. منحوس نمبر 13 نمبر کی کوئی مطلب بلڈنگ بنائیں گے تو اس میں 13 نمبر کی مطلب بات جو یہ ویسٹرن کلچر ہے وہاں پر کی زیادہ ہے. بلڈنگ بنائیں گے تو اس میں 13ویں منزل نہیں ہوگی بلکہ اس کو 12A یا 12B کہہ دیں گے. اب آپ 12B اس کو بولیں ہے تو 13 ہی ہے نا, 12B کہنے سے وہ یہ تو نہیں نا. اسپتالوں میں بستر جو بیڈ ہوتے ہیں وہ 13 نمبر نہیں رکھتے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 13 نمبر بیڈ رکھیں گے 13 نمبر رکھیں گے تو بندہ مر جائے, بندہ ہی مر جائے گا. 13 کو جو منحوس سمجھتے ہیں وہ 7 کو بڑا مقرب سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ 13 کو منحوس سمجھ رہے ہیں, وہاں 7 کے جو چارجز یعنی 7 نمبر جو روم ہوگا یا اس طرح کا اس کے جو چارجز ہیں وہ زیادہ ہوں گے 7 نمبر کے. اب اس کو جو ہے وہ اچھا شگون کرتے ہیں اور اس کو وہ پورا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو جی جی فرمائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا بس شگونی لینا یا کنکر پھینک کر یا ریت کی لکیر کھینچ کر فال نکالنا یہ شیطانی کاموں میں سے ہے. کہ برا شگون لینا اس طرح کے فال نکالنا جو شیطانی فال ہیں یہ جو ہے شیطانی کاموں میں سے ہیں اور مسلمان کو تو یہ بالکل شیطانی کام جیب نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر حضور یہ بتائیں کہ اگر بد شگونی کسی چیز کے بارے میں آتی ہے یار اب تو یہ کام الٹا ہی ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہم اس بد شگونی پر عمل کر لیں یا اس پر عمل نہ کریں, اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اگر کبھی بھی اس طرح کے ہمارے ذہن میں گمان آتا ہے, یہ ہمارے گمان ہی ہوتے ہیں اصل میں, صرف ایک گمان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بد شگونی ہے اور یہ اسلام میں حرام ہے, شریعت نے اس کا منع کیا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کا منع فرمایا ہے کہ ہرگز بندے کو بدشگونی نہیں لینی چاہیے, اور اگر کبھی بدشگونی آ جائے تو اس خیال کو اس انداز کو اس گمان کو اپنے جھڑک دیں, بندہ اس کو بدشگونی نہ جھڑک دے اس کو یعنی اس پہ عمل نہ کرے. یہاں حدیث پاک ہے سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ غور کیجئے کتنی الارمنگ حدیث پاک ہے۔ بدشگونی لینے کے نقصان کیا ہوتے ہیں، کسی کو منحوس سمجھنے کے نقصان کیا ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتانا ہے، لیکن ابھی آپ کی کال کو سلسلے کا حصہ بنانا ہے۔ چلتے ہیں آپ کی کال کی طرف، پھر میسجز انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب بھائیوں کو میری طرف سے بابا جان کو بہت بہت زیادہ عید الفطر مبارک ہو۔ ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور بابا جان سے درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی عاشقان رسول ہوں، بڑا خواہش رکھتا ہوں نعت پڑھنے کا اور پڑھتا بھی ہوں، دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر السنت کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، التجا کی ہے، اللہ نے چاہا تو امیر سنت بھی دعا فرمائیں گے۔ اللہ کریم کی دعا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جی میرا نام شہباز داری ہے، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب بچے کی برتھ ہوتی ہے تو تب کیا کرنا چاہیے، اذان وغیرہ کا کیا کرنا چاہیے، اذان کیسے پڑھنی ہے؟ جی مزید۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بلال تاریخ ننکانہ پنجاب سے بات کرتا ہوں۔ حضور میری آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ مجھے باپا کی کوئی بھی منقبت سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نا یہ نا سنا لو، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یہ نا سننا چاہتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میں مصر کشمیر سے بات کر رہا ہوں، ہم آپ کا چینل ہے جو مدنی چینل بڑے ذوق شوق سے دیکھتے ہیں، پہلے تو نہیں دیکھتے تھے سچی بات ہے، لیکن اب انشاءاللہ آپ کا سارے ہماری پوری فیملی دیکھتی ہے مدنی چینل۔ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ فرائض علوم سیکھتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو ہے وہ اچھا اخلاقی حوالے سے ہماری تربیت ہوتی رہے گی، ہماری انشاءاللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ مذہبی حوالے سے بھی ہماری تربیت ہوتی رہے گی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد مدثر رضا تاری ہے، میں جنا والا سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری فرمائش یہ ہے، اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مشہور زمانہ کلام، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، واغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اس کی چند اشعار سنا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دعائے مدینہ عطا فرمائی، بہت شکریہ، بہت نواز، اللہ کریم دعا آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ میسجز بھی ہیں، اسلامی بھائی کا میسج ہے، فرما رہے ہیں آئی وانٹ ٹو لسن اعلی حضرت کلام پھر کے گلی گلی۔ یہ ہے جی ربیل قادری ہیں فرام سکھر سے، مدینہ اعلی حضرت کا کلام سنا دیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آپ کے میسجز بھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہوتے رہیں گے، آپ کی کالز بھی ہوتی رہیں گی، آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ہم پورا کرتے رہیں گے، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ رابطہ کس طرح کرنا ہے، کال کس طرح کرنی ہے، نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، میسج کس طرح کرنا ہے، میسجز کے نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اسکائپ آئی ڈی لائیو مدنی چینل، اس کے ذریعے بھی میسج کر کے آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جی حضور کچھ کرام پڑھیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زمین و زمان پڑھیں گے نا تو اس کو بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گل کہو تجھے اللہ تیرے جس میں منور کتاب ہے اللہ جانے تجلا کہوں تجھے جانے جانے ایمان جانے جانے ایمان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ جانے جان جانے ایمان ہے جانے جان میں جانے سجل لاکھ ہو تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیرام ہو میرے شام میں کیا کیا کہو تجھے اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے سرور کہو کے مالک کو مولا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی تو چنا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دادا زبان تمہارے لیے بدل دے گے جان تمہارے لیے دادا زبان تمہارے لیے بدل دے گے جان تمہارے لیے ہمائی تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھربل پھربل میں دلن سزائے نحل اے ایسے مینم یہ امن و امان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا تاب و تاب تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ باغ بھرے وہ پھول کھلے کہ تمہارے کیا بات ہے کلام اعلی حضرت کی اور امام اہل سنت کی، ان کے محبت، ان کی محبت کی، ان کا عشق مصطفیٰ. اللہ اکبر، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی جو ہے وہ خیرات عطا فرمائے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت یہ تمنا کر رہے ہیں یا رسول اللہ لیوا کے تلے، کون سا لیوا؟ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جو لیوا الحمد ہوگا اس کے نیچے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے تعریف ہو، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، یعنی یا رسول اللہ دنیا میں بھی آپ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ کریم ایسا کرم فرمائے کل میدان محشر میں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہیں وہ ہم گیت گا رہے ہوں، آپ کی نعتیں جو ہیں ہم سنا رہے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ محبت، یہ عشق جو ہے وہ عطا فرمائے. ہمارے جو مدنی پھول تھے وہ یہ تھے کہ بدشگونی لینا، کسی کو منحوس سمجھنا، اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ کیا فرمائیں گے سیدی؟ منحوس سمجھ لیا کسی کو تو کیا نقصان ہو گیا بھائی؟ اس سے جہاں دوسرے نقصانات ہیں وہاں یہ سمجھ لیں کہ دینی طور پہ بھی نقصانات ہیں اور دنیاوی طور پہ بھی، دونوں صورتوں میں ہمیں جو ہے نقصانات پہنچ رہے ہیں. کہ دینی طور پہ تو ہمیں منع کیا گیا ہے اور اس کے باوجود ہم بدشگونی لے رہے ہیں تو یہ نقصان ہے. اسی طرح سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ڈرنے لگتا ہے اور اتنا اپنے آپ سے وہ خوف و ہراساں ہو جاتا ہے، یار اس طرح کا اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ایک عجیب سا وہم بڑھ جاتا ہے کہ اس کو دنیا کی ساری مصیبتیں اور ساری بدبختیاں، ساری بدنصیبیاں، ایسا لگتا ہے کہ بس وہ میری گرد جمع ہوئی ہیں، میں بس عجیب سا، بس میں بدنصیب دنیا کا آدمی بن گیا ہوں، منحوس ترین آدمی میں خود بن گیا ہوں. اور اس کی جنا سمجھ لیں کہ جو ایک پرسکون لائف ہے، پرسکون زندگی، وہ ایک بالکل تباہ و برباد سی ہو جاتی ہے. اور وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، جو اس کے سمجھ لیں کہ جن سے اس کو سلا رحمی کرنی چاہیے، بالکل جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس کے چچا، ماموں، دادا، ان پھوپا وغیرہ، ان سب کو بھی وہ منحوس سمجھنے لگتا ہے، بالکل قریبی رشتہ دار ہیں. بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بھائی کو بھی منحوس سمجھنے لگتا ہے، یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. تو بدشگونی کی یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو کہ ایک باطنی بیماری ہے. اس سے بندہ بسا اوقات ذہنی مریض بن جاتا ہے، کبھی قلبی مریض بھی وہ بن جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے امام ابو الحسن علی بن محمد ماروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اعلم انہ لیس شیئن اضر بالرائی ولا افسد للتدبیر من اعتقاد الطیرۃ. جان لو بدشگونی سے زیادہ فکر کو نقصان پہنچتا ہے اور تدبیر کو بگاڑنے والی کوئی شے نہیں. تو اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اب ہمیں عقل کے ناخن کچھ لے لینے چاہیے، اب ہمیں بدشگونی سے بچنا چاہیے، ہمیں کسی کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اور اس طرح کے، اور یہ جو ہے نا عید کے مواقع کے، ویسے بھی عام طور پہ عام دنوں میں بھی جو ہے نا بدشگونیاں لوگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کر رکھے. بدشگونی جو ہے اس کے مختلف جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے، کچھ لوگ فال نکالتے ہیں. اگر ہم دیکھیں نا اس کا، تو یہ کفار کا طریقہ ہے، کسی کو برا بدشگونی اپنے لیے یا جی تو یہ غیر مسلموں کا ایک طریقہ ہے کہ جس کو وہ جو ہے مشرکین پہلے بھی کیا کرتے تھے، اسلام سے آنے سے پہلے بھی کچھ تیروں کے ذریعے کیا کرتے تھے، کچھ کیا کرتے تھے. لیکن آج کل ایک اور طریقہ رائج ہو گیا، وہ کیا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا قرآن سے وہ فال لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کا ایسا کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی سبق کھولتے ہیں، اس کے بعد پھر جس آیت پہ نظر پڑے یا جس آیت پہ انگلی آ جائے اس کو پہ جو ہے وہ اپنے لیے سمجھ لیتے ہیں، جس معاملے کے لیے سمجھ لیتے ہیں. تو ایسے بارے میں کہ یہ اس کا خود ساختہ مفہوم وہ نکالتے ہیں اپنے لیے، تو اس طرح کے فائل نکالنا جو ہے وہ ناجائز ہے. اس طرح کے فائل نہیں نکالنے چاہیے، بلکہ قرآن پاک سے بدشگونی لینا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی حرام کے حکم میں ہی ہوگا نا جی، مکروہ تحریمی حرام کے حکم ہوتا ہے. اللہ کریم نے قرآن کریم یہ فال نکالنے کے لیے نہیں، اللہ کریم نے ہمیں جو ہے وہ عطا فرمایا، یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کریم نازل فرمایا ہے، یہ رشد و ہدایت کا منبع ہے، اس سے ہمیں ہدایت کا نور لینا ہے. آج نام نکالنے ہیں تو قرآن سے نام نکالیں، فال نکالنی ہے تو یہ قرآن سے فال نکالیں. قرآن کریم کوئی ناموں کی کتاب نہیں ہے یا کوئی فال نکالنے کی جو ہے کتاب نہیں ہے، یہ تو عقل تھوڑی شعور سمجھ سے جو ہے وہ کام لے لینا چاہیے. اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہی ہے اس کے لیے ہمیں رہنمائی موجود ہے ہمارے اسلام کے اندر، آپ مشورہ کر لیں جو آپ کے خیر خواہ ہیں، جو دینی معلومات رکھنے والے ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے مشورہ کریں جی میں حضور یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا پھر استخارہ کریں اس کے لیے استخارے کا بھی جو ہے وہ مدنی پنسورہ کے اندر امیر سنت نے طریقہ لکھا ہے کس طرح استخارہ کرنا ہے. صحابہ اکرام علیہ مردمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ جو ہے یہ سکھایا کرتے تھے, یہ بھی مدنی پنسورہ میں الحمدللہ امیر سنت نے ہمیں عطا فرمائی ہے. تو استخارہ کر لیں, مشورہ کریں, تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں نقصانات کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا پڑے گا. لیکن یہ قرآن کریم سے اس طرح کے جو ہے وہ کام کرنا, پھر اس سے وہ بدشگونی لینا, اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو کرے سلیم عطا فرمائے. نا لوگ قرآن پاک سے بدفالی لیتے ہیں. اچھا اس طریقہ پتہ نام نکالنے کا یہ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ قرآن پاک کا کوئی بھی ورک کھولا, بس اوقات آنکھیں بند کی نا قرآن پاک کے ورک پر انگلی پھیر رہی یوں کر کے, پھر جس جگہ انگلی رکھ دی اس پہ جو جہاں پر انگلی ٹھہر گئی, ہاں بھائی یہ نام رکھ لو. اب بس اوقات قرآن مجید فرقان حمید میں ہی شیطان کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے, کافر کا بھی نام ذکر کیا گیا ہے, یہاں تک کہ خنزیر کا بھی نام ذکر کیا ہے. خنزیر کا لفظ قرآن مجید میں ہے. تو اب تم مطلب بندے کے پاس تھوڑا سا عقل اور تھوڑا سا شعور, کچھ کامن سینس بھی ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اور جیسا کہ ہمیں فرمایا کہ بھئی ہم رہنمائی لے لیں, کسی سے پوچھ لیں, تو یہ جو نا بڑا زبردست بات ہے. اور اسی طرح سے قرآن پاک سے جو لوگ بدفالی لیتے ہیں یا اس کو جو ہے نا اس طرح سے معاملات میں کرتے ہیں, اس کے متعلق جو ہے ولید بن یزید کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اس نے قرآن پاک سے فال نکالا کہ بھئی میں فال نکالتا ہوں قرآن پاک سے. اور جب اس نے قرآن پاک کھولا, کیونکہ اس وقت یہی تھا اور یہ کافروں کا طریقہ ہے جیسا کہ میں نے ذکر کیا, لیکن اس کے باوجود ہمارے کچھ مسلمان بھی آج اس کو جو ہے کرتے ہیں. بہرحال اس ولید بن یزید نے قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا اور اس نے کہا کہ جو قرآن کی آیت ہوگی اس سے جو مفہوم نکلتا ہوگا, اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہوگی, میں اسی پر عمل کروں گا اور وہی میرا فیصلہ ہوگا. اب اتفاق ایسا ہوا جب اس نے قرآن مجید فرقان حمید کھولا تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ نکلی, بسم اللہ الرحمن الرحیم واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی 15ویں آیت, ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور انہوں نے فیصلہ مانگا, ترجمہ سماعت کیجئے گا, کہ جب اس نے قرآن پاک کی آیت کھولی, اب اس نے انگلی رکھ کے جب اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ سماعت کریں کہ کون سی آیت نکلی. اور انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش اور ہر ہٹ دھرم نامراد ہوا. جب اس نے یہ آیت کھولی اور اس کا یہ مفہوم دیکھا کہ میں نے فیصلہ مانگا ہے اور جو ہے سرکش کہہ دیا گیا اور ہٹ دھرم کہہ دیا گیا, اس کو شدید ترین غصہ آ گیا. یہ بہت شدید غصے میں آ گیا, اس قدر غصے میں آ گیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس بدبخت نے قرآن پاک کو شہید کر ڈالا. اور پھر یہ شعر پڑھتا ہے, شعر کہتا ہے اتودع کل جبار عنید فہا انا ذاک جبار عنید اذا ما جئت ربک یوم حشر فقل یا ربی خرقنی الولید. اور اس قدر بے باک ہو گیا, یہ اس نے شعر کا ترجمہ سماعت کیجئے گا کہ قرآن سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کیا تو ہر سرکش و ہر دھرم کو دھمکی دیتا ہے معاذ اللہ, ہاں میں ہوں. اس کا نڈر اور بے باکی دیکھیں, یہ جب اس نے فال نکالنا چاہا اور قرآن پاک میں یہ آیت, بدبختی ہے جی بالکل. تو شعر کا ترجمہ کہ ہاں میں ہوں وہی سرکش اور وہی ہٹ دھرم ہوں, اور اے قرآن جب تو قیامت کے دن اپنے رب کے پاس حاضر ہو تو کہہ دینا مجھے ولید نے شہید کر دیا. اس سانے کے یہ معاملہ ہو گیا کچھ عرصے بعد, کچھ ہی دن گزرے کہ کسی نے ولید کو بے دردی سے قتل کر دیا اور اس کے سر کو پہلے اس محل اور پھر شہر کی دیواروں پر لٹکا دیا گیا. تو اب اس سے معلوم یہ ہوا, پتہ یہ لگا کہ بندہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے, اس طرح کے معاملات نہ کرے کہ قرآن سے فال نہ نکالے, طوطے سے فال نکالتے, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ واقعی یہ بھی بڑا مشہور ہے, وہ طوطے والے کو بےچارے کو اپنی فال کا پتہ نہیں ہوتا تو آپ کی کیا فال جو ہے وہ نکال کے دے گا. تو یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے لوگ مطلب نجومی کو جا کے ہاتھ دکھا رہے ہیں, نجومی کو ہاتھ دکھانے کے حوالے سے کیا شرعی رہنمائی ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے. یہ طوطا فال مطلب یہ کیا ہوتا ہے, یہ تو طوطا مطلب بےچارا طوطا کیا بتائے گا آپ, جس کو اپنی قسمت کی حال کا نہیں پتا آپ کی قسمت کا حال جو ہے وہ کیا بتائے گا. اور اس طرح سے وہ بدشگونی لینا, اس طرح کرنا, وہ پرچیاں نکلوانا, اس میں میرے مدنی چینل کے ناظرین وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے اور بھی بہت سے نقصانات ہوتے ہیں, آپ کی کالز بھی ہیں, آئیے ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمید اللہ تاری ہے, میں شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. مجھے منتخب کنارے میرے پیر بھی ہردم خیر ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد اتاری عرض کر رہا ہوں لاہور سے. مجھے نعت کی فرمائش کرنی, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم وطن قدم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور ہم رانا مصطفیٰ سے بول رہے ہیں, محمد ظریف اتاری. تو ہمیں نعت سنا دیں مدنی مدینے واسطے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نعیم اتاری سوڑی وال سے, مرکز اولیاء لاہور سے بول رہا ہوں. اور سب اسلامی بھائیوں کو جو یہ مدنی چینل کے ناظرین سب کو میری طرف سے عید مبارک. اور مجھے ایک پیر صاحب کی منزل سنا دے, میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے. امین امین امین انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل بہت اچھا چینل ہے, ہم سب گھر والے اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ہمیں آپ سے سرمت کرنی ہے کہ میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوگی. جزاک اللہ خیر. آمین. میرا نام محمد علی چشتی کریمی ہے, میں ضلع توسیلہ نوشہرہ سے تعلق ہے. حضور میں ذرا اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ مبارک کا پشت میں بھی کوئی شاعری ہے؟ اگر شاعری اس کے پشت میں, وہ تھوڑا سا بتا دیجیے مہربانی کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پشتوں میں کوئی کلام, یہ مجھے تو اس کی معلومات نہیں ہے, بلکہ نہیں ہے. آپ کا جو نعتیہ دیوان ہے حدائق بخشش, اس کا الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کو جو ہے وہ شائع کیا ہے. فارسی کے اشعار جو ہیں وہ اس میں ملتے ہیں, اردو میں ہیں. اور غالباً اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کندھاری پٹھان تھے, لیکن اردو جو ہے وہ یہ بولا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. تو پشتوں میں ہو سکتا ہے کسی نے کوئی ٹرانسلیشن جو ہے یہ کی ہو, لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا اپنا کوئی کلام پشتوں میں یہ معلومات میں نہیں ہے, بلکہ وسائل ہدایت کے بخشش کے اندر ایسا کوئی کلام بہرحال نہیں ہے. کافی ساری فرمائشیں حضور, یہ میسیجز بھی آ رہے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. یہ جی اسلامی بہن کا میسج ہے, الحمدللہ ہم کل سے ہی مدنی چینل دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شاد آباد رکھے, خاتمہ بالخیر فرمائے, برے اخلاق برے عقائد بری صحبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. عبد القدیر بھائی ہیں لاہور سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے مہربانی مجھے یہ کلام سنا دیں, مدینہ آنے والا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ لے جائے مدینہ طیبہ آپ کو بھی ہمیں بھی. آگے ہیں جی ہمارے اشفاق اتاری ہیں فرام چنیوٹ. ناد سنا دیں. کیا ہے جی یہ, مجھ سے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا. یار رسول اللہ آخر میں لکھا ہوا ہے, اس پہلے کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آگے جی محمد فاروق اتاری ہیں, یہ بنگلہ سے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ آنے والا ہے, یہ کلام سنا دیں. امیر سنت کی منقبہ سنا دیں, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. پہلے بھی کافی فرمائشیں آ چکی ہیں منقبت کی, تو اس کو بھی شامل کیجئے. وہ جو فرمائش مدنی چینل کے ناظرین کی ہے اس کو بھی شامل کریں, دیگر کلام بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تجھ کو ہم تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں بھیج مانگنے کو آقا, غم بھیج مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. حمد گئے خدا یا تجھے حمد گئے خدا یا اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو کبھی حمد زیر دب گئے کبھی گریا ساری شب گئے کبھی حمد زیر دب گئے کبھی گریا ساری شب گئے کبھی غم کبھی طرف گئے کبھی غم کبھی طرف گئے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا بتا چلا کم گل در راز کے مقابل در راز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا پایا ان پوچھ کے سپایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ گئے بلّا تو زندہ گئے بلّا تو زندہ گئے بلّا تو زندہ گئے بلّا تو زندہ گئے بلّا میرے عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے تیری عرش پر حکومت تیری فرش پر حکومت تیری عرش پر حکومت شگن شگے زمانہ تو شگن شگے زمانہ مدنی مدینے والے پھر بلانا مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ رگ شاد سب قبیلہ ان خلد میں بسانا خلد میں بسانا مدنی مدینے والے پھر بلانا مدنی مدینے والے مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام گیا قادری تکبیر تیری تام ہے الیاس قادری مسلک کا تو امام گئے مسلک کا تو امام گئے فکر رضا کو پھر فکر فکر رضا کو کر دیا فکر رضا کو کر دیا عالم میں عاشقاں یہ تیرا اونچا کام ہے یہ تیرا اونچا کام ہے تصویر تیری کام گئے الیاس آدری مسلک کا تو امام گئے الیاس آدری تصویر تیری کام گئے الیاس آدری بدرے رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر اس کا تجھے سلام ہے ہم سب کا تجھے سلام ہے سب کا تجھے سلام ہے الیاس قادری تجبی تیری کام گئے الیاس سیدیا تارا مرشدیا تارا بولو سیدیا تارا تیرا قدم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری تیرا قدم ہے ذات باری اتاری ہوں اتاری کرتا رہوں میں عشق باری اتاری ہوں اتاری سیدی اتارا بولو مرشدی اتارا سد پیر دیگل دم پیر گوے میرے پیر دیگل دم پیر گوے ہم میرے پیر دیگل دم پیر گوے پاوے لکھا کروڑ دبے گوے پاوے لکھا کروڑ دبے گوے سد پیر دیگل دم پیر گوے سد پیر دم خیر ہوے کنا سونا مرشد دا چہرا ہے کنی سونی مرشد دی زلفائے میرے پیر دے حسن دی خیر ہوے سڈ پیر دی حسن دی خیر ہوے میرے پیر دی ہر دم پیر ہوے اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو عمر خضری عطا فرمائے ان کا سایہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر قائم و دائم فرمائے ان کے ملفوظات سے ان کی صحبت سے اللہ کریم ہم سب کو فیض یاب فرمائے یہیں سے مدنی پھول اور فیضان لے کر مبلغین دعوت اسلامی اولڈ ہاؤس میں پہنچے وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ عید منانے کے لیے کچھ مناظر اس کے کل بھی آپ نے دیکھے ہیں مدنی گلستہ تیار ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح مبلغین دعوت اسلامی نے اولڈ ہاؤس کے اندر عید کی خوشیاں جو ہے وہ بانٹی ہیں صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس وقت ہم ایک اولڈ ہاؤس میں موجود ہیں اور یہاں پر جو رہتے ہیں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صبح سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہا کچھ مناظر بھی آپ نے دیکھے اس وقت جو ہے وہ نماز کا وقفہ ہے اذان جو ہے وہ قریبی مسجد میں ہو چکی تو ہم مسجد میں باجماعت نماز کے لیے الحمدللہ جا رہے ہیں تو نیت کی ہے سبھی آج انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے مسجد کے اندر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج عید کا دن ہم نے اولڈ ہاؤس میں گزارا اور صبح ہی سے جو ہے یہاں ہم آ گئے تھے اور یہاں کے بزرگ اسلامی بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی, عید ملے اور کچھ خیر خواہ کا سلسلہ رہا, کچھ ان کی باتیں سنی, کچھ مدنی پھول سنے, پھر نماز ظہر کا وقت ہوا. الحمدللہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے قریب مسجد میں ہمارے ساتھ یہ بزرگ اسلامی بھائی مسجد میں گئے, جماعت سے نماز ادا کی اور ابھی کھانے کا وقت ہے, ان اسلامی بھائیوں کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے. امیر اہل سنت کھانے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کرواتے ہیں, تو آپ سب نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا, اور دانا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیجئے گا. مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے, تین انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھائیں گے انشاءاللہ الرحمن, کہ تین انگلیوں سے کھانا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ان آداب کا خیال کریں گے, اچھی نیت کے ساتھ کھائیں گے, اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں گے, تین انگلیوں سے شروع کیجیے انشاءاللہ الرحمن. ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, جس کو آقا کی دید ہوتی ہے, اس پہ قربان عید ہوتی ہے. لقمے پر اگر آپ یا واجدو پڑھیں گے, ہر لقمے پر, ہر نوالے پر, تو دل میں نور پیدا ہوگا. کیا پڑھیں گے؟ یا واجدو, یہ اللہ تعالی کا نام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ آپ مدنی چینل کے ساتھ عید منا رہے ہیں, اور آج جو ہے ہم نے اپنا عید کا یہ وقت جو ہے اپنے بزرگوں کے لیے وقت کیا ہوا ہے. صبح سے الحمدللہ ہم حاضر ہیں یہاں پر, وقتاً فوقتاً آپ کو کچھ نہ کچھ ہم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے ان سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں. بیسکلی تو میں بی کام ہوں, اور بہت اچھے اسکول سے میں نے بی کام کیا تھا. اس کے علاوہ میں نے کمپیوٹر میں کام کیا ہے, سافٹ ویئر بنایا ہے. اچھا, ٹیکسٹائل پورے پاکستان پوری دنیا میں کوالٹی بہتر کرنے, پروڈکشن اور روزگار کے مواقع بہتر پرووائڈ کرنے کے لیے, کاسٹ کم کرنے اور اس طرح کی معلومات وغیرہ تربیت میں پرووائڈ کر چکا. نہیں, مین باتوں پہ ٹرینڈ ہوں. روئی کپاس سے لے کے اور کپڑا بننے کے عمل تک سارے عمل کے متعلق میں جو ٹریننگ ہے اسٹیجز جانتے ہیں. جی ہاں, قرآن کے ترجمہ اور تفسیر علماء کی پڑھنی شروع کی, اسی طور پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعلق کتابیں اور کچھ دعائیں بھی سیکھیں بہت اچھی. تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا, ان تصانیف کو پڑھنے کے بعد کبھی میں انٹرنیٹ پہ میں نے ایک نظر ڈالی تو اندازہ ہوا کہ وہ غلط معلومات ہیں جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. جو تصانیف میں ہیں وہ مستند, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی میں نے تصانیف پڑھی, اور جس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جو انٹرنیٹ پہ سے معلومات ڈالی ہوئی ہے, ایک یہودی لابی جس کا کام یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کو ایکچوئل جو بچوں کے کچے ذہن ہیں اس طرف سے ہٹائے کہ اصل اسلام کیا ہے. جس میں اسلام آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے بات سے جو میں سمجھا ہوں کہ جو اسلام ہم نے سیکھنا ہے جو دین کے بارے میں جاننا ہے تو وہ علماء سے سیکھیں. جی ہاں, نہ کہ ہم 100% ڈیپینڈ کریں انٹرنیٹ پر. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ ایک مائکرو پرسنٹ بھی آپ اس کو انٹرنیٹ پہ استعمال میں نہ لائیں. اسکولس میں علماء کی صحبت اختیار کرو. علماء اور مستند تصانیف جو اس اسکول کے پرنسپل صاحب ہوں وہ مستند تصانیف جو ہو اس کو وہ کریں ایکسیپٹ کروائیں بچوں کو اور وہ پڑھوائیں دینی تعلیم کے سلسلے میں. انٹرنیٹ پہ نہ جائیں. میں یہ کہوں کہ ہر ایک مختلف اسلامی بھائیوں سے میں نے بات کی, مختلف بزرگوں سے, ہر ایک کے پاس ایک اپنی اپنی کہانی ہے. جی, کسی کے بچے انجینئر ہیں تو کسی کے بچے ڈاکٹر ہیں, تو کوئی بہت پہلے ویل سیٹ تھا تو کوئی بزنس مین تھا. تو مختلف حالات واقعات ان کی زندگی کی ماضی کو ظاہر کر رہے ہیں. اور اس وقت حال جو ہے وہ انتہائی مطلب جو ہے وہ دعوت فکر دینے والا ہے. میں پہلے رہتا تھا تو یہ میری آنکھ خراب ہو گئی. جی, تو اس میں ڈاکٹر نے لینس ڈالا دو نمبر, پھر یہ خراب ہو گئی, اس میں بھی ڈالا, پر مالک مکان نے مکان خالی کرا لیا. 4.5 سال پہلے کی بات ہے. پھر بہن میرے کو لے کے گئی, اس کے پاس ایک کمرہ تھا, وہ تکلیف پہ تھی, پھر اس نے میرے کو ادھر چھوڑا. تحفہ دینا اور قبول کرنا یہ سنت مبارکہ ہے, اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ تحادو تحابو, کہ ایک دوسرے کو باہم ہدیہ دو, تحفہ دو, آپس میں محبت بڑھے گی. تو یہ ایک اسلام کا ایک بنیادی ماشاءاللہ تربیت ہے. تو ہم کچھ تسبیحات لے کر آئے ہیں, کچھ جو ہے وہ مزید اشیاء بھی ہیں. بابو اگر تقسیم فرما دیں ماشاءاللہ. آپ کے لیے صوفی بھی ہے اور مسوار شریف بھی. ماشاءاللہ, یہ سنت رسول مسوار کرنا سنت ہے. انشاءاللہ اس کو اسے انشاءاللہ مسوار کر کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تائز بولا انشاءاللہ. مسواک کر کے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ رحمان. ایک تو یہ منہ کی پاکیزگی کا سبب بھی بنے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مسواک استعمال کرنے کے بعد آپ جو نماز پڑھیں گے وضو میں مسواک استعمال کرنی ہے, تو انشاءاللہ نماز کا ثواب بڑھ جائے گا. قیامت کی جو تکلیف ہے اس سے اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اگر رب ناراض ہو گیا اور وہاں پر گرفت ہو گئی تو پھر کیسی آزمائش ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے. دنیا کی بھی مشکل کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آزمائشوں کا سوال کریں, عافیت ہی کا سوال کریں. لیکن اگر عافیت دشواری آ گئی, مشکل آ گئی, تو اب اس پر صبر کریں. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی گھبراہٹ سے اور وہاں کی قبر کی حشر کی پریشانیوں سے ہم سب کو تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ بلیغین دعوت اسلامی ہمارے مجلس مدنی چینل کے رکن اصل مدنی اور دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی ابراہیم باپو اتاری مدثرہ العالی یہ عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے اولڈ ہاؤس میں جو ہے وہ گئے, اور وہاں پر اس طرح سے ان کے ساتھ انہیں مدنی پھول بھی عطا فرمائے اور ان کی جو ہے وہ تربیت بھی کی, فکر آخرت بھی دلائی, ان میں جو ہے وہ تحائف بھی تقسیم کیے, کھانا بھی جو ہے وہ انہیں کھلایا. الحمدللہ مدنی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں. سگیری, یہ تو کچھ ظاہر سی بات ہے, آپ نے وہاں سارا دن گزارا تو ہم کچھ ہی مناظر دیکھ پائے ہیں, اور بہت سارے مناظر اور پھر جو آپ نے دیکھے اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید المرسلین. ظاہر ہے کہ ہر بات جو ہے وہ آن ایئر نہیں کی جا سکتی. جی, تو ہم لوگ تقریباً صبح 10:15 بجے پہنچ گئے تھے. جی, اور یہ ابھی جو مناظر دیکھ رہے تھے یہ نماز ظہر کے بعد تقریباً 2:30 بجے کے آس پاس کے تھے, تو کافی وقت وہاں پر گزرا, اور اس میں سے چیدہ چیدہ ہم نے مدنی چینل پر آن ایئر کیا. چند باتیں جو میں نے وہاں جا کر محسوس کی میرے لیے یوں سمجھے کہ نئی تھی, اور مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہیں گے کہ اولڈ ہاؤس کا جو ایک عمومی تصور ہے لوگوں کے ذہن میں کہ شاید یہ غریب گھرانوں کے بوڑھے والدین وہاں پر ہوتے ہوں گے اور جو ضرورت مند ہیں گھر میں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہے کہ جس سے ان کی گزر بسر ہو سکے تو یہ وہاں پر چلے جاتے ہوں گے یا اولاد چھوڑ جاتے ہوں گے کا مکان افورڈ نہیں کر سکتے آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں. چہرے دیکھ رہے تھے ہمارے ایک نے اپنی کہانی تقریباً بیان کی تھی ہم نے زیادہ نہیں لیا کیونکہ عید کا دن تھا ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ تھوڑا ان کو خوشگوار جو ہے وہ ماحول ملے اور اچھا ایک ان کی سوچ جو وہ تبدیل ہو ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی خوشی سے تو وہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن یہ جتنے بھی آپ نے چہرے دیکھے تو یہ تقریباً مالدار گھرانوں کے لوگ تھے ان میں سے شاید کوئی اکا دکا ہوگا جو غریب گھرانے سے یا متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوگا اور بڑی عجیب عجیب سٹوریز تھی ایک جو ہے وہ فالج ہو گیا ان کو تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بینک سے ریٹائرڈ تھے اور ڈیپوٹیشن بھی کر چکے بیرون ملک بھی دو مرتبہ جا چکے تھے ان کی کہانی بڑی عجیب تھی کہ وہ فالج ہو گیا تو اب وہ لکھنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو انہوں نے جو اتھارٹی ہوتی ہے پاور اٹارنی ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو دے دی تو بیٹے کو دی تو لاکھوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں تھے اور گھر کے ڈاکومنٹس وغیرہ تھے تو بیٹا لے کے چلا گیا اور آج جو وہ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہیں چالیس لاکھ روپے بتا رہے تھے کہ میرا تھا میرے اکاؤنٹ کے اندر تو انہوں نے اعتماد کیا ضرورتاً جو ہے وہ ان کو جو اتھارٹی تھی وہ دی تھی وہ اس کا یہ نتیجہ نکلا دوسرے ایک صاحب تھے بڑی عبرت ہوئی کہ ان کے دو بیٹے اس وقت بھی حیات ہیں ایک انجینئر ہے اور ایک ڈاکٹر ہے اور باپ اولڈ ہاؤس کے اندر ہے ایک اور تیسرے تھے وہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے بچوں نے کیوں مجھے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے کہ ایک کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس چار کمروں کا مکان ہے تو یہ چھوٹا ہے آپ بھی پریشان رہیں گے ہم بھی پریشان رہیں گے تو آپ وہاں اولڈ ہاؤس چلے جائیں جب پانچ کمروں کا مکان ہو جائے گا میں خرید لوں گا تو آپ کو بلا لوں گا وہ بھی ظاہر ہے کہ صاحب ثروت ہی ہوگا چار کمروں کا مکان بھی ہر ایک کے پاس تو نہیں ہوتا بالکل اسی طرح ایک جو اور تھے جو آخر میں میرے الٹے ہاتھ کی طرف جو بیٹھے تھے جن سے گفتگو ہو رہی تھی ٹیکسٹائل سے جن کا تعلق تھا انہوں نے باقاعدہ پاسپورٹ ہمیں دکھائے کہ دیکھیں میں اس ملک کا سفر کر چکا ہوں اس ملک کا سفر کر چکا ہوں اور امریکہ تو یوروپ تو پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے سفر کیے ہوئے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں نے ٹھیک ٹھاک مال کمایا لیکن بالآخر بچوں کی امی نے ان کو گھر سے نکال دیا اور بچے بھی جو ہے وہ بعض بچے بڑے بھی ہیں ان کے بیٹا بتا رہے تھے شاید 15-17-18 سال کا ہے وہ تو اب وہ گھر والے جو ہے وہ سارے الگ ہو گئے اور ان کو جو ہے وہ اولڈ ہاؤس میں آنا پڑا اسی طرح تقریباً اسی طرح کی کہانیاں تھیں تو یہ ایک پہلو سامنے آیا کہ یہ ایک تو غریب گھرانوں کے لوگ نہیں پھر یہ بھی نہیں کہ جاہل گھرانوں کے لوگ ہیں کہ جن کے بچوں کو کوئی تعلیم ہی نہیں کوئی سینس ہی نہیں دنیاوی طور پر بڑے پڑھے لکھے تھے جنہوں نے بتایا ہمیں سارے اور ان کی تعلیم پر انہوں نے یقیناً خرچ کیا ہوگا تو یہ ایک بڑا عجیب پہلو سامنے آیا کہ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اور اس میں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جو ہمیں ایک تربیت کے حوالے سے جو ہم بار بار بات کرتے ہیں تو وہ مزید کھل کر وہ پہلو ہمارے سامنے آیا کہ دیکھیے صرف اور صرف دنیاوی تعلیم ہی آپ کی مستقبل کی سہولت کی ضمانت نہیں دیتی ورنہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یہاں پر اولڈ ہاؤس میں نہ پڑا ہوتا اور میں نے ان کو کہا بھی کہ یقیناً میں کہہ سکتا ہوں برملا اور حقیقت بھی ہے کہ آپ میں سے کسی کا بھی بچہ جو ہے نا وہ دینی علوم کا عالم نہیں ہوگا اگر آپ کے بچے جو ہے وہ عالم ہوتے یا مذہبی شعور رکھنے والے ہوتے علماء کے صحبت یافتہ ہوتے تو شاید آپ آج جان نہ آتے تو بڑا ایگری کر رہے تھے اور ہم تو کہتے کہ تھوڑا خوش ماحول ہو کوشش ہم نے کی بھی تھوڑا بہت گھنٹے ڈیڑھ کے بعد تھوڑا ریلیکس بھی ہوئے لیکن وہ غم ایک ایسا غم ہے کہ جیتے جی گویا کہ موت کا شکار ہیں مطلب سوچوں میں گم ہو جاتے تھے بات کر کے پھر خاموش ہو گئے بڑا عجیب ماحول تھا یعنی وہ خوشی جو ہے وہ قصدن لانے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں لا پا رہے تھے ظاہر ہے کہ وہ جو بعض الفاظ یوں اظہار کر رہے تھے اپنا کہ میں نے پوچھا وہاں کے جو انچارج تھے کہ یہ لوگ سارا دن کیا کرتے ہیں مطلب کوئی نوکری وغیرہ تو ہے نہیں یہاں پر تو سارا دن کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ سارا دن یہ بیچارے دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اور اگر کوئی انٹر ہوتا ہے تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا کوئی گھر والا آ گیا ہو مجھے لینے کے لیے اور اگر کسی کا کوئی لے کر آ جاتا ہے تو اس کو مبارکباد دیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار تمہارا کوئی ملنے والا آ گیا ہے، لینے کے لیے آ گیا، اور اس کے بعد پھر غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میرا کوئی عزیز رشتہ دار کب آئے گا۔ اور ایک اور بڑی عجیب بات یہاں تک بیان کی کسی نے، ایک تھے ہمارے ساتھ جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا، انچارج نے بلکہ بتایا ان کے بارے میں، کہ جب ان کو یہاں پر چھوڑنے کے لیے آیا تو ان کا بیٹا ہی تھا، لیکن اس نے تعارف کیا کروایا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں اور محلے دار ہیں، تو ان کا گزر بسر کا تھوڑا مسائل ہے ان کے ساتھ، تو ان کو آپ یہاں پر ایڈمٹ کر لیجئے۔ تو چند دنوں کے بعد کہہ رہے ہیں جب میں نے ان سے بات چیت بڑھائی اور گفتگو کی تو اس میں پتہ چلا کہ انہوں نے بتایا اپنے انچارج کو کہ وہ جو چھوڑنے آیا تھا نا مجھے محلے دار کہہ رہا تھا، وہ محلے دار نہیں تھا بلکہ میرا سگا بیٹا تھا۔ اور یہ بات کرتے ہوئے یقینا جو بھی ناظرین اس وقت سن رہے ہوں گے ان کی بھی کیفیت عجیب ہوگی، ہم بھی بالکل سکتے میں آ گئے کہ یار ایسا بھی زمانے کے اندر ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں، ان میں کوئی بھی ایسا، ہاں ایک غیر مسلم تھے ان کے اندر، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، بات چیت ہوئی، بلکہ یہ ایک مدنی بہار بھی ہے کہ ان میں غیر مسلم بھی تھے۔ تو انچارج نے سوال کیا جب ہم یہ ہلکا لگا کر جیسے بیٹھے ہوئے تھے نا کہ یہ اب مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی یہ مسجد بھی چلے جاتے ہیں، روزے بھی رکھے ہیں کچھ انہوں نے، تو اب ان کو ہم کیا کریں کیا کہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ان کو کیا کہنا کیا، ان کو تو اب اسلام کی دعوت دیں، جب آپ ان کو کھلا پلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں تو ان کو روزے نماز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو الحمدللہ انفرادی کوشش کرنے کی سعادت ملی تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے، صاحب کا مذہب سے توبہ کر لی۔ پھر زور کے لیے جب ہم گئے تو کسی کے حوالے ان کو کر دیا تھا کہ ان کو ابتدائی جو طہارت وغیرہ کے مسائل ہیں وہ بتائیں، تو بتانے کا مقصد یہ کہ سوائے اس کے الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ صحیح، سارے مسلمان ہیں، مسلم معاشرے کے فرد ہیں اور ایک کلچر ہے ہمارا، سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بےچارے جیتے جی گویا کہ موت کا شکار ہیں، اور ایسا غم ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے اسد بھائی، کہ جس میں سوچ رہا ہوں، آپ نے جو ابھی جو آف ایئر آپ نے دیکھا، جو کیفیت معاملہ ظفر میں اس کو آپ نے بیان کیا، ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو جی، ہم کیا کریں، کچھ یہ بھی بتائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو، دیکھیے اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے وہ عورت کا ہے، ان سب نے تقریباً یہ بیان کیا، بلکہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ آپ اس پر ڈسکس کیجئے گا، یعنی کسی کو بہو نے نکالا تو کسی کو جو ہے وہ بچوں کی امی نے، یہ بھی تھا بقول ان کے، اب کتنی حقیقت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ایک عورت کا کردار اس کے اندر اس پہلو پر بھی سامنے آیا۔ اور دوسرا جو ہے یہ معاملہ ہو یا اولاد نے نکالا ہو، بیٹی نے یا بیٹے نے یا جس نے بھی، تو اس کی جو بنیاد ہے اور اپنی اگر حفاظت چاہتے ہیں تو دیکھیے دینی تربیت ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے، اگر کسی کے بچے کی دینی تربیت ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ واقعی اسلامی تعلیمات کو جانتا ہے، مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو وہ تو پھر والدین کی خدمت کرتے ہیں، نہ کہ والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو بنیادی بات تو یہی ہے کہ ہماری اولاد کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں واقعی بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے۔ اور ایک اور پہلو ان کو دیکھ کر جو ایک عبرت کا پہلو سامنے آیا کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ہوا نا ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، یہ خیال آتا ہے کہ یار میری اولاد ایسا نہیں کر سکتی، جو بچہ چاہتا ہے وہ اس کو لے کر دیتے ہیں، بالکل میرے ساتھ، یعنی ایک ہمارا گمان ہوتا ہے کہ یار نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ان کی کہانیاں سن کے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب ان سے پوچھا کہ یار یہ معاملات شروع سے تھے یا بعد میں ہوئے، تو کہیں انہیں اظہار کیا اس بات کا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہم تو ایک جیسے نارمل روٹین ہے۔ جو بیرون ملک کا جن کا میں نے کہا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے لاکھوں لاکھ کمائے، گھر بیچتا رہا، 9-10-12 سال سے زیادہ شاید انہوں نے باہر گزارے، اور باہر کی کمائی بھیجی انہوں نے، اسی کمائی سے انہوں نے گھر جو ہے وہ بنایا، بچوں کے نام کیا، بچوں کی امی کے نام کیا، اس طرح کا بہت سارا جو وہ کام کیا، لیکن پھر جو ہے وہ یہ ہوا۔ تو اور جو تھے، اب جس کا بچہ ڈاکٹر بن رہا ہوگا تو اس نے کب سوچا ہوگا کہ ڈاکٹر بننے کے بعد جب بڑا ہو گیا ہے تو اس کے بعد میرے ساتھ یہ کرے گا, کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. لیکن ایسا ہو گیا اور ہمارے معاشرے کے اندر ہی ایسا ہوا تو ہمیں ڈرنا چاہیے. اور تربیت کا جو ہم بار بار کہتے ہیں, ذہن دیتے ہیں, تو وہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں کوئی بھی برائی ہے معاشرے کی وہ دین اسلام کے اصولوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی آتی ہے, اسی وجہ سے پھیلتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. ہم کیسے تربیت کریں حضور؟ آپ کہہ رہے ہیں بچوں کی تربیت کریں, ہمیں تو خود مطلب پتہ نہیں ہے صحیح تربیت, ہماری اپنی صحیح تربیت مطلب نہیں ہے. ہم خود اپنے آپ پہ غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہزار خامیاں ہمارے اندر ہیں, بچے کو کیا تربیت کریں گے ہم؟ دیکھیں بات چیزوں تو ایسی ہے کہ بڑی کامن ہے, ٹھیک ہے, جو ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے جی کہ یہ چیز درست ہے اور یہ چیز غلط ہے. جی اچھا بات چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم اپنے تئیں درست سمجھتے ہیں اور وہ حقیقت میں غلط ہیں تربیت کے حوالے سے. تو وہ چیزیں کہ جو واضح ہیں تو اس میں تو ہم تربیت شروع کریں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں سیکھنا بھی چاہیے کہ آخر کن کن پہلوؤں پر مجھے تربیت کرنی ہے. ایسا بھی ہے کہ بہت سارے والدین وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز جو میں ان کو سکھا رہا ہوں یہ درست ہے لیکن حقیقت میں درست نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کیسے کریں, تو انسان جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جب دنیا کے علوم کے بارے میں ہم نے چاہا تو ہم نے سیکھ لیے طریقے کہ کیسے بچے کو جو ہے نا اس کے اندر شوق بیدار کرنا ہے دنیاوی تعلیم کے لیے. بلکہ اب تو اتنا ایڈوانس ہو گیا زمانہ کہ ہر عمر کے بچے کے لیے الگ نصاب ہے, اور ہر آنے والے سال ہر آنے والے دن کے اندر دنیاوی اعتبار سے تعلیم اور تربیت کا معیار مزید ہم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے زمانے میں جو ہے وہ پریپ ون سے جو ہے وہ کلاسز سٹارٹ ہوتی تھی, اب اس سے بھی نیچے آ گیا, اس سے بھی نیچے آ گیا. اب تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ بچہ جو ہے ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالا ہوتا صحیح طرح سے, اس کو یہ نہیں پتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں دنیا کے اندر. وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کو یہ سینس ہی نہیں ہوتی کہ میں بھی کوئی دنیا میں ایک حصہ ہوں کوئی چیز ہوں. اس زمانے سے اس کی تربیت کے جو ہے وہ مراکز ہیں. تو جو ہم نے چاہا وہ کر لیا صحیح. تو اگر دینی اعتبار سے ہم چاہیں گے تو راستے بھی موجود ہیں اور ذہن میں بھی آئیں گی باتیں. پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ, جو سب سے بہترین ایک کمپلیٹ پیکج کہیے آپ کہ زندگی کے کسی ایک پہلو پر تربیت نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر تربیت ہے. آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, آپ عالم بننا چاہتے ہیں, آپ سنتیں سیکھنا چاہتے ہیں, اب بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. دار المدینہ ہے اب تو الحمدللہ ہمارے پاس, آن لائن تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہے. اسی طرح عمر کے آپ کسی بھی حصے کے اندر ہیں, مدنی قافلے میں آپ سفر کر سکتے ہیں, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں معاشرے میں آپ کا کوئی بھی سیکرٹ ہے بالکل اعتبار سے. پھر مدنی چینل خود بہت بڑی ایک تربیت کا بھی عید کے دنوں میں الحمدللہ ہمارا وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کا. تو ایک خوش طبعی کے ساتھ اور ایک اچھے ماحول کے اندر, خوش ماحول کے اندر, یہ بھی تربیت ہے. میں نے بھی کل دیکھا الحمدللہ, بڑا پیارا ماشاءاللہ وہ سلسلہ چل رہا تھا. بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں, تو وہ کوئی آم کے پیچھے لگا ہوا ہے تو مجھے بھی دیں. تو ایک یعنی خوش بھی خوش ماحول بھی یہ جا رہا ہے عید کے مناسبت سے, تربیت ہے. اسی طرح مدرسۃ المدینہ روشن مستقبل جو ہمارا سلسلہ چلتا ہے, اسی طرح مدنی منوں کے مدنی پھول, یہ ایک جزوی کتاب چیز ہے اولاد کی تربیت ہے. پھر بزرگوں نے جو کتابوں کے اندر بیان کیا, تو بات یہ کہ اگر میرے اندر جذبہ ہوگا تو راستے تو موجود ہیں. اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہمارے مدنی منوں کی تربیت ہو رہی ہے جی, تو دعوت اسلامی والے بھی چاند پہ تو نہیں رہتے صحیح, اور نہ ہی کسی اور سیارے کی سیاح ہیں, یہ یہی رہتے ہیں, یہیں پر ان کے بچے رہتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, پڑھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں. تو ان کے بچے کیسے تربیت حاصل کر لیتے ہیں صحیح. تو انہوں نے اپنے بچوں کے بارے میں اس انداز پر سوچا تو الحمدللہ آج جو ہے وہ ان کے بچے تربیت حاصل کر رہے ہیں. تو اگر ناظرین میں سے کوئی ایسا ذہن رکھتا ہے کہ میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت ہونی چاہیے, تو دعوت اسلامی کا ماحول تو الحمدللہ سب کے لیے, سبحان اللہ, چینل دیکھیں, چینل دکھائیں, تو انشاءاللہ مواقع موجود ہیں. سبحان اللہ, دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا مدنی ماحول ہے جو آپ کے بچے کو یہ جو ہے وہ شعور دے گا, یہ سکھائے گا. آپ نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں, والد صاحب آئیں تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں, اپنی جگہ اپنے والد صاحب کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیں. آپ اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے تو یہ مدنی ماحول جو ہے وہ بچے کو یہ سکھائے گا کہ والد صاحب کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں, یہ مدنی ماحول بچے کی ایسی تربیت کرے گا کہ اپنی ماں کے پاؤں جو ہیں یہ چومنے ہیں. شریعت مطہرہ کے مطابق والدین جو بھی حکم دیں اس کو فوراً بجا لانا ہے. اس حوالے سے تربیت ہوتی ہے ہمارے مدنی ماحول میں. اپنے بچوں کو مدنی ماحول سے وابستہ کریں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بچوں کی تربیت, اب ایک ایسے ہیں جو بڑے ہیں جو جن کے والدین حیات ہیں, ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہے جس کے معاذ اللہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے, والدین اولڈ ہاؤس میں, جن کا اب یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو والدین ہیں وہ اولاد اتنی بڑی ہوگی کہ پانی سر سے گزر چکا, ایسی اولاد کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ دیکھیے پانی تو سر سے اس وقت نہیں گزرا جب تک ہم زندہ ہیں. یعنی توبہ, اصلاح, پلٹنے کے واقعات صرف بچوں یا جوانوں ہی کے نہیں بلکہ 40, 50, 55 سال کی عمر تک بھی لوگ الحمدللہ نیکی کی طرف آ جاتے ہیں, اور ایسے واقعات بے شمار ہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے اچھے ماحول کے اندر توبہ کرنے والوں کے واقعات, بوڑھوں کے بھی ہیں. تو جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے پاس چانس موجود ہے. پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بات یہ ہے کہ میرا ذہن اگر بن جائے کہ مجھے تربیت حاصل کرنی ہے تو میں موقع تلاش کر لوں گا, اور مواقع بکثرت ہیں کسی بھی آپ ایج کے اندر ہیں. اب جو مدرسۃ المدینہ بالغان ہے الحمدللہ ہمارا, تو وہ ایک تربیت کا بہترین ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ ہے. میں سمجھوں گا کہ شاید سب سے آسان اور قریب ترین جو ہمارے پاس موقع ہے بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے, وہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے کہ روزانہ آپ کو 41 منٹ کم از کم جو ہے وہاں پر آپ کو وقت گزارنا ہے, اور رات کا وقت گزارنا ہے. آپ کسی بھی طبقے سے وابستہ ہیں, کسی بھی شعبے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں, عموماً لوگ مغرب عشاء تک گھر آ جاتے ہیں. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے, میری تربیت ہو جائے, اور میں بہت جلدی بہت کچھ سیکھوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیگر مواقع بھی ہیں, مدنی قافلہ ہے, آپ چاہیں تو مدارس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک جنرلی میں بات کروں, ایک بڑی تعداد جو افراد ہیں روزانہ کی بنیادوں پر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, تو مدرسۃ المدینہ بالغان کو پکڑ لیں. تو اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے, بالغ افراد جو اس کے اندر آ سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے ان کی تربیت ہوئی, سنتوں کی طرف راغب ہوئے, آج وہ خود مبلغ ہیں. تو امیر سنت کا وہ جملہ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے اور بہت سو کی رہنمائی کرتا ہے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ جذبہ رہنمائی کرتا ہے. واقعی اب کوئی بھی دنیا کا کام ہو تو اس میں اگر میرے اندر جذبہ ہے تو جذبہ میری رہنمائی کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے. اور دیکھیے یہ عید کے دنوں کے اندر ہم جو بات کر رہے ہیں, صبح سے جو سلسلہ جاری ہے, کل بھی نشریات رہیں, کل سارا دن ہی تقریباً ہم نے عید کے موضوع پر گفتگو کی, کیسے منانی چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا انداز ہونا چاہیے. چاند رات کو ہم نے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات چیت کی. ابھی جو زہر کے بعد ہماری مزید نشریات ہوں گی, 11 بجے میرے خیال سلسلے کا اختتام کا وقت ہے, اس کے بعد جو ہمارے ریکارڈڈ سلسلے ہوں گے. یہ تمام کے تمام جو بھی نشریات ہیں ہماری, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہو اور ہم سیکھنے کی طرف راغب ہوں. تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ مدینہ ہوگا. کما تو دین تو دان, جی جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. جی ایک تو والدین کی خدمت کرنا, یہ ہمیں دین اسلام نے بھی اس کا حکم جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آج میں جیسا کروں گا کل کو پھر ویسا بھرنا ہے جو فصل بوئیں. یہ تو ایک اتنا بڑا تازیانہ ہے لوگوں کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے, کہ جو اعلی حضرت نے فرمایا نا مفہوم ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا بدلہ آخرت میں ہے, لیکن والدین کا نافرمان اور والدین کو تکلیف پہنچانے والا, ان کی بے ادبی کرنے والا, گستاخی کرنے والا, یہ ایک ایسی غلطی اور خطا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دنیا میں ظاہر فرماتا ہے. بڑا یعنی ایک ڈرانے والا ہے احکاج کے جو والدین کے نافرمان ہیں بالخصوص. اچھا خالی یہ نافرمان نہیں ہے, یہ تو ایک ایکسٹریم پوزیشن ہے نا کہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیا, حدی کراس. جی یہ تو بالکل ایک یعنی ایکسٹریم پوزیشن آپ سمجھیے اس کو دنیا کے اندر, اس سے اور برا کیا ہو سکتا ہے. لیکن خالی یہی نہیں ہے نا, یہ تو بہت بات کی بات ہے. اس کے نیچے کتنے مدارج ہیں جو گھروں کے اندر ماں باپ رہ رہے ہیں تو وہ کتنے خوش ہیں. اچھا اب یہ بھی ضروری نہیں کہ والدین اپنی ناراضگی کا اظہار کریں, وہ بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب سمجھ رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ہمت نہیں ہوتی کہ اب میں کیا بولوں, وہ خاموش ہوتے ہیں. لیکن ان کا دل جو ہے وہ آپ سے راضی ہے یا نہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور اتنی عقل شعور ہر شخص رکھتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے والے کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھے کہہ تو نہیں رہا لیکن یہ مطلب میرے ساتھ کتنا راضی ہے, یہ اندازہ ہو جاتا ہے اولاد کو. اور اعلی حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کو راضی رکھنا یہ ضروری ہے. اب اس کا جو بھی انداز ہو شریعت کے دائرے میں, یعنی ماں باپ اگر غیر شرعی کام کا حکم دیں یا غیر شرعی کام سے راضی ہوتے ہو تو وہ نہیں کرنا صرف, لیکن اس کے بعد تو پھر آپ کو یعنی کچھ بھی قربان کرنا پڑے دنیا کے اندر, جہاں تک شریعت کی اجازت ہے آپ قربانی دیں, آپ ان کی خوشنیدی کے لیے کوشش کریں, انہیں بس راضی رکھنا ہے اور قلبی طور پہ راضی رکھنا ہے. اب کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار میرے باپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں ناراض ہوں یا میری ماں نے تو کبھی نہیں کہا میں ناراض ہوں, لیکن وہ نہیں کہیں گے. وہ کیوں کہیں گے, وہ تو ماشاءاللہ والدین کا تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہمارا راز اگر ہمارے بہت قریبی دوست کے پاس بھی آ جائے نا تو کھٹکا ضرور ہوتا ہے کہ یار یہ جس دن بگڑا نا تو میری خیر نہیں ہے, اور راز اچھال دیں گے, عیب جو ہے وہ بیان کر دیں گے عموماً. لیکن یہ والدین ایسے ایک ایسے رشتے ایسا رشتہ ہے کہ اولاد کے عیب کو چھپاتے ہیں, بلکہ اگر کوئی آ کے بیان بھی کرے نا کہ تیرا بیٹا ایسا تو میں نے نہیں نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں ہے, یعنی مبالغے کی حد تک اولاد سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو وہ بڑھاپے میں بھی ہو سکتا ہے اسی جذبے کے تحت آپ کے سامنے اظہار نہ کریں, لیکن ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یار ان کا دل مجھ سے خوش ہے, میرے ساتھ بیٹھتے ہیں یا میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کا قلبی لگاؤ میرے ساتھ کتنا ہے. تو ہمیں یہ غور کرنے کی بات ہے. تو اولڈ ہاؤس تو ایک بڑی ہی ایکسٹریم پوزیشن ہے, گھروں کے اندر جن کے والدین ساتھ رہتے ہیں یا جی تو ان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی تو ایک پورا ایک ٹاپک ہے نا, گالی گلوچ مار پیٹ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے, والدین کا فرما بردار بنائے. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, یہ مدنی ماحول والدین کو بھی انشاءاللہ ان کی بھی تربیت کرے گا, اولاد کی بھی تربیت کرے گا, معاشرے کے ہر فرد کی الحمدللہ تربیت کا سامان ہوتا ہے ہمارے مدنی ماحول میں. نگران شورا کے بہت زبردست بیانات ہوتے ہیں کیسا ہونا چاہیے, اولاد کو کیسا ہونا چاہیے, تو والدین کو کیسا ہونا چاہیے, تو شوہر کو کیسا ہونا چاہیے, بیوی کو کیسا ہونا چاہیے, طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے, ڈاکٹر کو کیسا ہونا چاہیے, پورا یہ ایک الحمدللہ اس حوالے سے ایک لمبی سیریز ہے نگران شورا کے بیانات کی. ان کو سماعت کیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کیجئے, انشاءاللہ ہماری اصلاح کا سامان ہوگا, مدنی پھول انشاءاللہ جاری و ساری رہیں گے. ابھی آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرنا ہے, چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر مجھے اپنا یہ معلوم کرنا ہے کہ اپنا عید الفطر کی کہ اپنا رمضان کے روز کے بعد جو عید الفطر کے چھ روزے رکھے جاتے ہیں, چھ روزے رکھے جاتے ہیں, اس کے ثواب کے بارے میں معلومات کرنی تھی, اور ایک اپنا اعلیٰ حضرت کی کوئی نعت سنوا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں علی رضا عطاری جنڈیالہ باغ والا گجراوالا سے بول رہا ہوں, براہ کرم یہ اعلیٰ حضرت کی منقبہ سنا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. جی میرا محمد علی قاضی اتاری ہے, میں نے صاحب کو سلام سننا چاہتا ہوں, تو اس نے صحیح بات مجھے سرکار مدینہ دے دو. ٹھیک ہے, میسج بھی ہیں جی. مظہر یاسر اتاری ہیں فرام راول پنڈی سے, نعت سنا دیں. اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو. یہ ہمارے طالب حسین فرام علی پور مظفر گڑھ سے, اللہ عزوجل مدنی چینل کو دن رات ترقی عطا فرمائے. الحمدللہ عزوجل میں نے سب چینل ڈیلیٹ کر دیے ہیں, بس مدنی چینل دن رات دیکھتا ہوں. میں نے قافلے میں سفر کرنا ہے, کیا کروں بھائی, مجھے یہ نہ سنا دیجئے جگہ جی لگانے کی دنیا نے. یہ کلام سنا ہے حضور, سوالات بھی آ رہے ہیں جیسے یہ خواب میں آقا کی زیارت کرنی ہے تو یہ کیا کریں, اور ان کو جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے, کیا کریں, کیا فرمائیں گے؟ فیضان مدینہ ہے جی, تو وہاں رابطہ کر لیں, مدنی قافلے کا جدول معلوم کر لیں, آسان صورت یہ ہے, ورنہ اگر وہاں پر مدنی قافلہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے تو مدینۃ الاولیاء وہاں سے بہت قریب ہے, آدھا پونا گھنٹے میں یہ مدینۃ الاولیاء جو فیضان مدینہ ہے وہاں تشریف لے جائیں تو قافلے میں سفر انشاءاللہ ہو جائے گا. خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے ایک تو درود پاک کی کثرت کریں. علماء نے یہ بات تحریر کی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ خواب میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے تو اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے. اور دوسرا تصور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم میں جتنا زیادہ ہوگا کوئی شخص تو اتنا ہی زیادہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ آقا کی زیارت کرے. تمنا ہونی چاہیے دل کے اندر, سچی تڑپ ہونی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے, اور سرکار کرم فرماتے ہیں. اور یہ جو زیارت کا معاملہ ہے تو گناہگاروں پر بھی کرم ہوتا ہے. کئی ایسے لوگوں کے واقعات ہیں سنے کہ بظاہر نیک معلوم نہیں ہوتے, بظاہر جو ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں آقا کی زیارت ہوئی, تو دل میں تڑپ ہوگی تو انشاءاللہ زبردست زیارت ہو جائے گی. امیر سنت کے بھی بہت سارے کلام کے اندر دیکھیے خواب میں زیارت کے, تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے, التجا کی سرکار کی بارگاہ میں. آقا کی عید ہوتی ہے ان پہ قربان عید ہوتی ہے, جی جن کو آقا کی دید ہوتی ہے ان پہ قربان عید ہوتی ہے. اسی طرح میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی, یہ غلبہ امیر سنت کا کلام نہیں یا امیر سنت کے امیر سنت کے کلام, تو یہ بھی خواب میں زیارت کی جو ہے وہ تمنا ہے. تو یہ تمنا کرتا رہے, چاہے تو یہ اشعار پڑھتا رہے تو یہ اس کا ایک بہترین وہ ہے. بقیہ شش عید کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں غالباً ایک روایت کا مفہوم ہے, آپ نے کچھ میخ روایت نکالی تو پڑھ کے سنا دیں. حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد شوال المکرم میں چھ روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کے روزے رکھے کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے دس ملیں گی. اسی طرح سے اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے آٹھویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من جاء بالحسنة فله عشر امثالها, ترجمہ کنز الایمان, جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں. الحمدللہ عز و جل یوں ماہ رمضان کے دس مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے, یوں ماہ رمضان کے روزے دس مہینوں کے روزے کے برابر ہوئے اور چھ روزے ساٹھ روزوں کے برابر ہوئے, اس طرح پورے سال کا ثواب مل گیا. تو اگر ہم کیلکولیشن بھی کریں کہ ہر نیکی کی دس نیکیاں یعنی کہ دس گناہ میں ملتا ہے تو ایک روزے کے دس, اسی طرح سے تیس روزوں کے تین سو یعنی کہ تین سو دن گویا کہ ہم نے روزے رکھ لیے, اور اسی طرح سے ہم نے اگر چھ روزے رکھ لیے تو گویا کہ ساٹھ روزوں کا ثواب ملا, تو گویا کہ پورے سال کے پورے بارہ ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب ملا. اللہ تعالی ہمیں ان شش عید کے بھی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وضاحت میں عرض کر دوں کہ سوال بھی ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ کیا یہ چھ روزے جو ہے وہ مسلسل رکھنا ضروری ہے, تو اس میں سہولت ہے کہ مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے, تو پورے مہینے میں آپ چھ روزے رکھ لیں بھلے متفرق ہوں جی شوال میں, تو انشاءاللہ آپ کو فضیلت مل جائے گی. کچھ کلاموں کی فرمائش بھی ہیں, وقت بھی اختتام پذیر ہے, کچھ فرمائشیں پوری فرما دیں, تقریباً تین منٹ ہیں ہمارے پاس. صلی اللہ تعالی علی محمد. لم جاتی نظیروں کا فی نظر مثل سونا شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے تو ہم سب کو یہ دھن عطا فرمائے، عید مدینہ کی سعادت نصیب ہوں۔ سلسلے کا اختتام پذیر ہے۔ آج ہم نے بدشگونی کے حوالے سے جو ہے وہ مدنی پھول مبلغین نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ تو یاد رکھیے، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی مکان منحوس نہیں ہوتا، کوئی وقت منحوس نہیں ہوتا، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ منحوس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ منحوس جھوٹ ہوتا ہے، منحوس غیبت ہوتی ہے، منحوس چگلی ہوتی ہے، منحوس نمازیں قضا کرنا ہے، منحوس روزے نہ رکھنا ہے، منحوس گانے باجے سننا ہے، منحوس بےحودگی کرنا ہے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں یہ منحوس ہیں، ان سے اپنی جو ہے وہ جان چھڑائیے۔ نگران شورا کا بہت زبردست بیان ہے گناہوں کی نحوست، اس بیان کو سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ گناہ کتنے منحوس ہوتے ہیں اور پھر ان کی بربادیاں اور ہلاکت خیزیاں کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ آپ بھی مدنی قافلوں کے مسافر بنے، مدنی نامات کے عامل بنے، مدنی چینل دیکھتے رہیں۔ سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے، سلسلہ ختم ہو جائے گا لیکن ٹرانسمیشن مدنی چینل کی انشاءاللہ جاری رہے گی۔ عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ۔ جی حوالے سے اگر مزید معلومات لینا چاہیں تو بدشگونی یہ رسالہ ہے، یہ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، المدینۃ العلمیہ نے یہ شائع کی ہے، المدینۃ العلمیہ سے۔ بدشگونی اس میں بڑی زبردست اور بہترین معلومات بدشگونی کے حوالے سے جمع کی گئی ہے، تو تمام اسلامی بھائیوں سے، تمام مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ بدشگونی یہ کتاب ضرور پڑھیے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے مزید معلومات ہوگی اور ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ نحوست کیا ہے، یہ منحوس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہے۔ عید منائیے مدنی چینل کے ساتھ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔